نزول کې 90 نمبر دی 90 نمبر دی لاس کمسل پس ده سورت آل عمران او مخی ده سورت ممتحنین نازل شوه ده ده خاندق واقع پا پینزم کال شوه ده ده جنگ احزاب ده آغا واقع سورت ده ده پینزم کال ده هجرت د پینزم کال له هجرت صورت ته مناسبت د مخ کی صورت سره مخ کی صورت کې رد شفاعت فهری وشو رد شفاعت فهری د دې صورت کې داغیر تبلیغ ترغیب ورکی جو مخی رد شفاعت قهری وشو بلد اللہ ندل دا رد شفاعت قهری دے بالامثلہ درین مخی رد شفاعت قهری وشو اصلاح دا عقیدی و دلتا رد رسومات باطلو اصلاح دا معاشری دعوت سورت تحذیر کی تبلیغ ترغیب کی طاعت پیغمبر تھا ثم صلاة فبحادر اے ورسو عقیدهم سمکا خلقو او عملهم سکا ورسر ترغیب کی طاعت دا اللہ و دا پیغمبر ترغیب لتبلیغ مسئلہ فبحادر اے ورسو فبحادره مسئله ورسو یعنی ده خلق و عقیدیم سمیکا او ده رسمونو ردو مکا او ترغیب کی طاعت ده پیغمبر تا چه کل مبلغ داعی دا مسئله رسی یعنی عقیده سمی او سسمی معاشره سکی سمی نتاسو داغ سکی اطاعتو کی سورت کی د دې د بیان لپاره سلیریش خطابات دي 24 خطابات 12 خطابات نبی علیہ السلام ته او 12 خطابات امت ته 12 خطابات نبی علیہ السلام ته او 12 شاته امت ته دولس امت تا 24 خطابات تی دا نبی علیہ السلام تا چکم خطابات تی دا غی آیاتونا 1, 2, 7, 48 37 38 45 50 52 59 او 70 امت کا چکم خطابات کی داغی آیاتنا چھ نمبر آیات 9, 21, 30, 35 او 34 36 40 41 53 69 69 او 70 دا سلیرش کتابات کی فمینز مینز کی آغا چه کمدنو ترغیبات تی زورنی دی آغا بچه کمدنو پکی رازی امتیازاتو کی یو شفاعت قهری رد پا مثالونو دویم د جنگ احزاب واقعا او دریم رد رسم باطل رد رسم باطل رد رسم باطل اولنی آیات کی نبی علیہ السلام ته دو خطاب دی د نبی علیہ السلام له یو جرګراله جرګه چې کمدنو نبی علیہ السلام لاراله پیدا ورته وی چې لا کار زړه جوړو لګمه دې چې لا کار په ختم مکو خدایانو او ټول سفارشیان نبی نه کړ ټول تفسیر سفارشیان ودوه چې دا سفارشیان دا سفارشیان قرآن کریم دا هغه چې کوم دنو نبی علیہ السلام ته خطاب کړ دا اصل کې هر داعی ته امر او نهی یو د حدوث د پاره وی او یو ابقایی وی د دوام د پاره دا چې کوم دنو ابقایی ده دا د دوام د پاره ده یا ایو نبی او پیغمبر اتق الله یری غد الله نه دا نه چې کو یری غد الله خو مخکې نه الله نه سکېده خو مطلب یاریږه دکه شانتې د الله د حکم خیال ساته لکه مخکې چې د ساتلی دی نو اوس هم څه کوم او مخکې د کافرو د منافقانو تابعداري نه ده کړې نو اوس هم مه کوه ولا تطع الکافرین او مه منه د کافرانو د منافقانو کافرانو منافقان هغه د یو سستۍ چې کمدنو په بیان کې و بیان کې څه سستی وادو لا څه دی نو فایو دی نو دین درته وایي چې دې ته سفارشیان وایا سفارشیان وایا روح المانی وایي لا تطیل کافرین او المنافقین فیما طلبو منکا من رفس ذکر آلهتهم وقولک انها تشفا و تنفع ممانا دے کافرانو فاغس کی جی طلب کڑے دستانا من رزی ذکری آلی آتین زمانگ دا خدایانو داغی چی کم دنو تذکرم بپکی نکے والمنافقین دا منافقانو منا و قولکا انہا تشفا و تنفا دا خبر ہے ممانا ممانا دے کافرانو او دا منافقانو یقیناً اللہ تعالی اغه چې کمنو په یو د حکمت والا الله رب ال عزت احکامات اغه د علم او د حکمت دي هغه پرې نګ دي اج کمنو پرې دا دریم خطاب نبی علی السلام ته او روان شاه هغه صبح سي چې وای کول شي دا تار طرف درفستان ا ته دا وای کړی شي چې مامن شفین الله من بعد اذن تا تداوی پلی شوی دی چه مالکا من دونهی من ولیم ولا شفیع داونا اروان شا تابداری کوا داغی چه وی پلی شوی دی تا تا وی کولشی تا تا تطرفا در افستانا یقینا اللہ فامل ساسو خبردار دی و توکل اللہ تکالیب برازی تکالیب برازی و تبی ما یوها تما یوها تبلیغ کوا او بدی که تکالیب رازی او مخالفت و توکل علی الله ذان حوالک الله تعالی تا او پورا دی الله تعالی کار جوړو انکه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه د دې مثالونو درې مثالونه ذکر کړي فرض د شفاعت قهریه باندې دا درې واړه توحید سروم لګي شفاعت قهریه او دا درې واړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سروم لګي نبوت سروم چې کم دنو لگی او د دې امت د اقتدا سره او د خلافت سروم لگی اول مثالونه یوم دي دا ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه نده ګرځول الله تعالی یو سړی لاره دو ځلو نه په سینه ده کې چې ده په ګړډه کې او سینه کې هغه کې چې کم دنو دو ځلو نه وی جوفه زک آیات کو دا سینه چې کمازه ټوله دې ته خلق ګړډه وای دا مخامخ چی وی او دویم دا ځله چې ده په دې سینه کې ګړډه طرف تمایل لې لکه تا بالکل په دې سینه نه من په دې ځای په من نه دي خو دا ګرځي سینه ته کمندنو د دوغو ته ښکاتا دا دې کمندنو د ځړ محل لې ځړ محل لې ما جعل الله رجلن نذاکر ذول الله تعالی وسلی لرا او سینه ده کی من قلبه نه دوځلو نه سینه ده کی مطلب دا چې یو ځلو د الله سره وی او یو ځلې د سفارسي سره وی که د دوځلو نه دوځلو نه وی او په یو د الله نه یریږي او په یو د غیر الله نه یریږي نه ځله بیا او کې ښا ځله یو دې نه پته کې بیا او ساتي سوف کې ساتي یعنی مطلب دا دی چې په یو زړه کې دعا کېدې کېدلې دا مطلب دی چې یو زړه وي نو یو عقیده وي دا به یو الله پورې تړي به وغیر الله پورې نه تړي دری را حاصل جزء دلی نیس دو دل بودن با جزء حاصلی نیس دری را حاصل جزء دلی نیس دو دل بودن با جزء حاصلی نیس په لار د الله کې چې یو زړه نو الله به کامیابیږي دو زړه کې دل ته کم دنو دا ناکامي ده یا کې وینو یا کې دانو یا کې جو یا کې خوا هو یا کې خوانو یا کې گو یا کې وینو یا کې دانو یا کې جو یو چې کم دنو وینا یو ذات په پیژنا او د یو نه غواړه یا کې خوا هو یا کې خوانو یا کې گو یو وایا او یو زوتاوا نو دا مطلب دی چې په یو سینه کې دو زړونه نشي کېدې نو دا شانتی دا شانتی په یو عالم کې دواله حق دلې چې په یو عالم کې دواله حراشي دا نشي کېدلې ما جعل الله لرجل من قلبین دې ګرځولې الله تعالی دې وسړي د پاره دو زړونه په سینه ده کې مطلب زړه یو دی دعا کېدی به کېدلې د دوا خدایانو مینه به راتللې نشي د ګڼو خدایانو مینه به راتللې وما جعل ازواجکم او ندی ګرځولي الله تعالی دیم لگا څنګه چې خزا په مور وایلو باندې مور کېدلې نشي لگا څنګه چې خزا په مور وایلو باندې مور کېدلې نشي من کوها خدا شانتی مخلوق په الہ وایلو باندې او په سفارشی ویلو باندې هغه د کمندونو کېدلې نشي هغه اله کېدلې نشي درم هما جالا دیا کوم ابناکم او ني دي ګرځولې په دخلي ویل استاسو حقيقي ځامن استاسو چې په خلې له یو سړی ته وي چې دا زماز وی دی بس هغه دې څه شي زوی شي دا څه کېدلې دا څه کېدلې نشي ما جالا دیا کوم ابناکم نیدی گرزولی دخلی ویلی ستاسو دامن ستاسو فلاکا سنگا چه پرده الک آغاد دزوی ویلو بانی زوی که دلی نشی دغشانت مخلوق الہ ویلو بانی الہ که دلی آغا الہ که دلی نشی مدادری وارا دا چه کمدنو دا الوحیت سرا و توحید سرا و لگی دل لاکا سنگا چه پیاو زلکی دوا پیاو سینکی دوا زلون نشی که دلی دا یو امت دا پارا دو پیغمبران کې دلې نشي دا ټول انسانيت یو امت شو روز دې لپاره پیغمبر سوي یو لکه څنګه چې خزا آغا په مور وایلو باندې مور کې دلې نشي دا شانتي غیر نبی په نبی وایلو باندې نبی کې دلې نشي لکه څنګه چې آغا پر دې زیه په دې وایلو باندې سوي کې دلې نشي دا شانتي غیر نبی په نبی وایلو باندې نبی کې دلې دا وما جالا دیاکم ابناکم ذالکم قولکم بی افوائکم داری چکمدنو خبر استاسو پخلیس تاسو بانی بی افوائکم پخلوس تاسو بانی واللہ یقول الحق اللہ رب العزت کئی چکمدنو دا خبرم دا اللہ خبرم مناسب دبز داما نئی او آغا اللہ خیص ملار داو غوالی دیلارا دا غیور سمدل دا تفصیل کئی چه کم مو بولا بیٹا متبناو پاربو کدای او رسامو پاربو کدا رسامو چه متبنا بی چاہتا بی زوی ہوئی بس آگا بی بی عزیه شو پا میراس کی بم شریکو داغ خوزا با انگور و مکمل زوی بو بس بیا نو قرآن دا دی رسام رد کی دا دی صورت کی گئی او چه کم مخینه ہو دا بل رسم د زیهار دا چې خزه ته به کوم نه سو وی مور به وته وی هغه به بیا مور و بس هاي بیا مور و دا غیم ته کوم نه رد کی خو په سوره مجادله کې سوره مجادله کې رد کیدا وی او ذوهم لیا بای راو غوالې دلرا په نومونو د پلارانو قلوبانه دا ډېر د انصاف خبره ده الله پني اتا سن پیجنې پلاران د دې ادا چې کوم درونو نستا سودی بدین کې رور ور توایا اخی و توایا و موالیکم وازاد سود غلامان ستا سودی مولانا و توایا و موالیکم او آزاد سود غلامان ستا سودی زید رضی الله تعالی نو اچارا تختول مکه کې خرڅ کړو هغه خدیجی بیبی سره هغه غسته وغي هغه نبی علی السلام سره واده وکړو نو آغا نبی علیہ السلام لورکو معلومات شو د زید لار سره غزل وی هغه غزل چا یاد کړو غمجن غزل د خلکو خوخي نو آغا غسړی ځان سره ویلو چا وته وی چې ته خدا غزل وای خدا خود دی الک بارا کې دی آغا آرام تر اغلو ثواب یو کو او دا غزل ځان سره وی هغه وته دار دی زید بارا کې دی زید داوی اغه زه دا وی اغه لړو خپلار ته ولوي پیدا سے غالب خپل ته دي ستاره چا بارا کې غزل وایلو اغه ایران جرګه راوړه راوستا نبی عليه السلام ورته وویل تاسو جرګه په جرګه باندې خود زید نه تاسو شوکي کده تاسو رزي زه به نه منا کوم کدل د پاتې کی تاسو به نه منا کوي اغه وته لقد انصفت وبالغت في الانصاف انتهائی انصاف دیو کو بس دا غی دا څه خیالو چې زید به کوم نه وای چې زنه زم او خو به خامخا وای چې زپلار کو سزم او مور لزم شاغت ای وایل په بچه دا پیژنې نبی علیہ السلام ته زید دا پیژنې بیا دا مې تر دې دا مې دار پیژنې وې دې څه وای ته واته وایا هغه ورته وې مونږ سره زو نبی علیہ السلام ورته ستا اختیار دی کدی سر دی کدل تپاتې هغه ورته وویل نبی علیہ السلام زید رضی الله تعالی عنہ وویل وی زه په نبی علیہ السلام چالم ترجینه ورم او زه نه زمور پلار د به نبی علیہ السلام هغه وته دا څه کوي په ما زما دا فیصله ده نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله شو او یې زنه پس پسوک چې کم دنو دته زید ابن حارثه نوې زید ابن عبدالله بوتو زید ابن محمد بوتو دا زمان زیه دی عربو که دا رسمو چهچان بیٹی زلو خوشو زوی بیگزا نبی علیہ السلام زید زان لزوی کو اللہ اغا رسم ختمو نبی علیہ السلام بانی ختم بیا والا خپل دا پپولورم پا نکاور کلا پپولوری اللہ اغا رسم ختمو اغا رسم پا نبی علیہ السلام اللہ ختمو را غواړې دې لرا په نومو د پلارانو دا ډېر دین صاحب خبر دا پولیس دا الله غن پیژنې پلاران دې استاد سرون دې پدین کې आवाज صدا غلامان دې او نشته تاسو لرا سګنا پاغه سګې ته غلط شي تاسو کنه خلو مدد تا نو کچر تنا صفای کې وای نو خیر دې ولکه ما تا مدد واغه چې قصدو کې سنن تاسو او دے اللہ تعالی بخون کے مہربان ان نبی والا بالمؤمنین مسلمانانو تا امت تاولنے خطاب چھ پیغمبر پتاسو ڈیر مہربان دے اب تاسو ڈیر مہربان دے تو تاسو داغ خبر امانائی او تابداری ہو کئی تابداری ہے چھ کم دن ہو کئی تاسو بانے ڈیر زیاد مہربانا چھ اغد لکم رسم ختمی او کما عقیده برابر ای آغا عقیده سکی او مانای او دا پیغمبر علیہ السلام چه کندونو تابیداری او کی اپا تا سبان مین نی دا مور اپلار ندر نواری زیاد مین نی ان نبیو اولا بالمؤمنین پیغمبر چه کندونو دیر نیز دید مومنانو تا من انفسیم دید اخپلو زانونو نوم تخپلو زانونو نوم وازواجو اماتم او بیبیان داغا میندر دیدی احتراما پہ احترام کی او پہ نکاہ کی وازواجو اماتم پہ پردہ کی نا وازواجو او بیبیان داغا اماتم ها میندر دیدی یو روایت کی راغل دی وہو ابوہم او پیغمبر دید لار دی وولو لرحم پیغمبر نزدی دی او بی بیانی ایسی کمدنو مین دی دی خلکن میراس اغا بخپل وارسانو بانی تقسیم ہوئی بس میراس بخپل وارساو تقسیمی گی باولو را رامی و خواندان درشتو زن دینان زیر زنو تا پلک دارلا که دمو منانو مهاجرینو مهاجرینو نا دمو منانو نا دمو مهاجرینو نا مگر آغا چه کوئی تاسو الاو لیای کن خلو دوستانو سرا معروفن سے احسان وصیت کوئی د قانون مطابق کان ذالک فی الکتاب مستورا دار چکم دنو پلک پا کتاب کی پلوی محفوظ کلی کلی شویر وحید اخندا من النبینا دا سالورم خطاب دے سالورم خطاب نبی علیہ السلام و السلام تا تا چکم دنو پل فرض آغا ادا کا نرمی مکوا دا قید اصلاحو کا عورت در اسم باطلو کا زکا دا دیستا سنوا ستانوا دا غستل شویده دا دی لوز دا غستل شویده دا انبیاؤنا چه دی با حق بیانی نتا دا طول انبیاؤ دا غکارو چه دا اللہ دین با پورا پورا بیانی نتانم دا و دا غستل شویده دا اللہ قانون او دا اللہ دین پورا پورا بیان کام او پاوکی چه غست میوام من النبینا دا پیغمبرانونا وادر دی استانا نو علیہ السلام ابراہیم موسیٰ عیسیٰ زوید مریم نا دا پنزان بیا اکرام دا لوی حمد والو زکر دی چکندنو مقابلہ سخت وار مقابلہ دیر سخت وار اولوی لوی تکالیف آغا چکندنو دی برداشت کری دی لوی لوی تکالیف آغا برداشت کریو نو دی تا اولو لازم وی اولو لازمی نوحن والخلیل ممجدو و موسی و عیسی و نبی و محمد دا پنځه پیغمبران دا اول لازم وا خدنا منهم میثاقا غلیظا او سمعنا دینا وعدک لکا دې لپاره چې تاسو کی الله تعالی دې رښتینو نه دې رښتیا ده دای چې هغه دې کمندنو مساله را سوالې وا او کني و را سوالې وا در کافرین او دې هر کله دې لپاره دنه منونکو سوک نمانی ستا تبلیغ نمانی تداوت ورکای عقیده سمای اورات در اسمی باطل کای او غی چې کمندنو نمانی خبره اغه خبره نمانی پتیار کړه د الله تعالی د پاره د نمنونکو عذاب الیما عذاب دردونکې یا الذین آمنو دا امت ته کوم درو خطاب ذکر کړي امت ته دویم خطاب یا الذین آمنو اذکروا نعمت الله دویم خطاب امت ته پیغمبر علیه السلام تاسو د ځان نه زیات نږدې دی تاسو د نبی علیه السلام تابعداري وکړي چا کما غلط عقیده ختمي ما غلط عقیده ختم کړي او چا کما غلط رسم باطل کړي ما غرض سم څه کړي ختم کړي او د مخالفت فکر مکووي الله تعالی واستاسو مدد کړي وګوره الله تعالی په جنگ عذاب کې تاسو مدد کړو تاسو مدد کړو دا وګت خطاب دی د منافقون ته مو جوړي گئی د منافقانو غوند مو جوړي گئی او تاسو کوم نه تابعداري وکي الله تعالی واستا سو مدد کوي یا ایو الذین آمنو دا امت تدویم خطاب دیګه ته کوم درو جنگ احزاب واقع د خندق ته اشاره ده پنځم کال له هجرتو يهوديان هغه د کوم نه لاړل اول خوا کې قبیلی نزدې شوي بنو غستان بنو غطفان او دارنگی بنو فزارا نور قبائل آغای تا کمدنو روچت کرد او آغای تا اوی و یو زیکی گو او نبی علیہ السلام او دی ختمو مدینه با او سیزو او ختم بیگو لاللو بیا تا کمدنو جرگا لالا مکی تا مدینه و مکی والا تا اوی وی بس دا نور قبائل بشی او راضی پس خبر و مبرو سوره نساء کې داغه بیان شوی هغه یې چې کمنو تیار کړل او دو تاریخ یو غټ لخر هغه چې کمنو په مدینه باندې راغی 10000 کسانو لشکر اب مدینه راغی د مدینه د سولو لپاره ناټو جوړ شو اتحادی افواج رال دا د کمنو دریمه حربا دا یو د بدر وا مصالح جنگ کې او یو د احد وا او دریم چې کمندرو مدني جهاد کې دریمه د ناټو دا چې کمندرو یو سخت مرحله دا خبرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی هغه چې کمندرو مولا عمر سے ابراهیم الله تعالی توهل چې اوس ورپسې هغه د کمندرو د احزاب نمبر دی ما هغه وخت کې لایسم نو او اماراتو هغه د کمندرو خپل وطن ګټلې او هیڅم لانو هغه دا نه لې و چې وته وای د امریکای هغه د ماکنه وشه او دا هغه یو سونه په شیر صاحب رحم الله تعالی د سیرت برانا کې هغه دا خبره کړی و چوس په احزاب راځي اوس دور د احزاب و دی پای کې وکلک پاتې کېدل غواړي وخت په کې لګي چې د نبی علیه الصلاه والسلام پکې ډیر شرزه لګېدلې وې میاش نو کله امت پکې ډیر ښکال اولګي نو څه خبره نه ده ځکه د نبی علیه السلام زندگی تخمو ډیر ښکال کپه کې اولګي نو څه خبره نه ده الله تعالی ناټو په شل کال کې واپس کړه شل کال کې چې کندنو هغه وو تختیدل د افغانستان نه دا احزاب او ناټو هغه رال نبی عليه السلام له جاسوسانو خبر راوړو نبی عليه السلام شورا کې نه ولا سلمان رضی الله تعالی نو وي په زمنګ علاقه کې قانون وي علاقه کې قانون وي چې هغه د کندنو داسې دشمن راځي همون یو غاړې نه چې په کوم طرف راځي حالتا که خندکو کنو فاغی نیغ نشی رات لے او زائی پا زائی مورچی سنبال کو چه پا نور و زائی رو باندر آزین دا آغا زائی نمانگا تیر اندازی کو او غشولو پا لب پوچ باندر دیر کار کی نبی علیہ السلام دا مشوارا کوا خشوا نبی علیہ السلام آغای چه کمدنو خندک شورو کو لسو کسانو لبه تا تلویغ کده زائی چه کمدنو ورکاو چه دا کنی دا چه کمدنو کاری او تقریبا اتنه همیلا اوگت خانده که او کنستو یوی غاڑی تا چه کمدنو آغا غارو جبل سعیر او بل غاڑی تا دا خاندک غار چه اوز پکی ماسی دا خاندک جوڑ دی دا آغا دوارو گرونو ترمیان دا داغی میان دا چه کمدنو خاندک جوڑ کو خاندک دومرا پلن چې اس پی ٹوپ نشی والے او دومرا جوور کسڑے ور دکت سشی او گردی گی نو بیا را خطلے بیا پاسان را خطلے نشی پای خاندک چه کنستو صحابه کرام چه کمدنو اوگیو صحابی وی وی منگا اوگیو منگوی چه یرا زمانگ در لوگ سا بندوبست نکی گی منگ پا گیڑ و پور کانی تڑلیو چه زمانگ دا گیڑ راماتی گی نا کانی ور پور تڑلیو پی نبی علیہ السلام پل پوچت کو پی چه قمیسی زدی زین اوچت شو یغد و کانی تڑلیو پی منگوی چه زمانگ بغلی شو پی دی که نبی علیہ السلام سرا یو صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرگہ اکڑا نبی علیہ السلام ملگر توی بیال خندق ان جابرن سنا لکم تواما راضی جابر ڈوڑا اکڑی دا طول خندق والا روان کرل خندق والا روان کرل جابر خزی توی بی خزی طولی را پسی راوشتل اگو ارتوی ساو تال نو ویلی بما خو تووی چې یو ورغمه ده او یو لږه خونده کې ډوډۍ مونږ پخ کړې ده لزدولس کسان ځان سره روان دوی بیا غوی چې راځي چې هغه راوستي دي دا هغه ملمانی دي کوي بوله غم ما کوا نبی علیہ السلام جابر توی په جابر خزه ته دی وایا چې د کټوای نه سر نه اوچتای سر نه اوچتای زه درځم نبی علیہ السلام لار پل لار مبارکی های کٹوی تا ورخت اکلی او داغت های چه کمدنو کلپای تا اولو تا ایم اوتو کرلو او اگه تا ایوی پخوان پخوانوی او پخبل که ناستو وی ملگری که ناوی که ناست دل ورکول ورکول ورکول طول خندک والا او خوانا نبی علیہ السلام دا جابر بچو تاوی که ناو خل بچی شد اگه طول که ناوال اگه یو مخوانالا هغه یو مخړله هغه وای وای و ان ظلمت لتفور او په خدای یقین وکړه اخ خټوای جو شیدله خټوای جو شیدله سبا کې ختمېدل نه معجزه و د نبی علی السلام یو ګړ چې کمدنو پکې راغې نبی علی السلام چې هغه کلکو سختو نبی علی السلام ور راغې بل نبی علی السلام اوچت کو چرا اخلاص کو نو آغی وورو کو آغی وورو کو او دا سلالو و شام پا طرف بل چه کدنو دا کسرا پا طرف بل دا کسر پا طرف نبی علیہ السلام بی ما تا پڑکونه چه کمدنو او خولشو او ما تا دا کسر و دا کسرا مانه او خولشوی چه آغا با اللہ دی امت لورکی منافقانوی دا او گورا دوڑای دا وجنه چه کمدنو پا گیردو پوری تا غطرلی دی کاتی ګټه تړلې دي او خبرې د قیصرو د کسرا کې د قیصرو د کسرا کې نبی علیہ الصلات والسلام په خپل پاغي کې کار کړو او نبی علیہ الصلات والسلام با دعا کول او ویل به اللهم لا خیر الا خیر الاخره فاغفر الانصار والمهاجره الله خیر خدا اخرت ته انصار او مهاجر معاف کا هغه به ویل نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقى على الاسلام ما بقينا ابدا نبي عليه السلام بيا اول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فارحم الانصار والمهاجره هغي بوله جواب ورکو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا نبي عليه السلام ملګرو خندق مقرر کو خندق کی جوړ کو مورچی کی ناولی برابر کړي ارسو باغ زاینو باندې واړو واړو جمعاتونه هغه جوړ کړو چې کوم مورچی وي خو زه یې کم نه نو یو څو ځایونه پری خو دي مسجد فتح پری خو دلې او مسجد ابوبکر او نور چې ده هغه نه یو جمعه جوړ کړل دي واړو واړو جمعهونو را ټوله پکې ته کمندونو مساجد ستا ټوله راځي د اکړی دی پکې یو جمعه ته غړ جوړ کړل دي هغه ځای باندې نبی عليه الصلاه والسلام صحابه یو طرف تناستو مورچو کې کسان ناستو زنانه یو ځای کې کېناولې وي هغه باندې ته کمندونو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکیدارو هغه سوکیدارو کافران چرالل شوی قتل بے قسم پا خدای کداد عربو جنگی دس شیدی خانده کیو لیدو بے قسم دے کداد عربو جنگی دا عربو جنگ خدا سنو اگر یل تا کی خیمی اولا گولی چلا کدام محاصره شی محاصره بشی دی بطنگ شی زګه ډوړای خوراک کلی ته ناراضي نو راشن ماشن بني نو مدینه محاصره کړه ال د خیمه ولګولې پرې وته راغله هغه ځای ته کمندنو کیناستل هغه ولګیاو کوشش به کاو چې د دینه راووړي راووړي یو تن راوړې دو ناکه ته پکې پرې وته هغه صاحبو پکانو مردار کړو او کی کته مردار شو یو راوړې دو ابن عبد ود ابن عبد ود مشهور پهلوانو اولو می خوا هغه د کندر وای ما چې د لواندی سرمن باندې د اوخ په لواندی سرمن به ودرې تو سلویخ تو کسانو باغ سرمن راخکله سلویخ تو کسانو سرمن به وشلې د خدای په دغه ځای نه بدل نشو دا زه طاقتور پهلوانو راوی دانګل وی سوکسه مقابله لا علی رضی الله تعالی نبی علیہ السلام توی سب لاړ شو نبی علیہ السلام او توی پیدا مقابل تر اغله د ابن عبد ود دی تا بدن وړو کې د شیخ غټ تړیرو هغه بیا اعلان وکړو ویال مم مبارز علی بیا پاسې نبی اسلام ته ماو لګا هی ماو لګا هغه نبی علیہ السلام او توی ابن عبد ود دی هغه درېم ځل اعلان وکړ استاسو غ جنت څه شو استاسو اخرت څه شو شو سکندرو مقابله له څوک ناراضی نبی علیہ السلام علی ته زمرشه پټکې ولوو بیزا زمرشه الله وستا مدد کوي علی رضی الله تعالی عنہ چې لاړ داغه مقابله لا هغه چې وته قتل ورته وی الکته ورکه او چې تاسو سره جنگي غما دزو بس کارم علی رضی الله تعالی عنہ وته وی وېز چې واپس زمانو بس کارم اوس باندې مکوالی وته وی باندې مکوا چتاوه چه کندنو بیا پاس سوری اس علی پیاده ده وغا پاس سور ده والی رضی اللہ تعالی پچل را کجه جانتا پچل زانتا را کجه وردووی وی بیا با چه کندنو تفتی اوز دازان لبانه گوری پوشم در بانده در چه زمو کابلنو کوما وزدانو کوما وزدانو کوما او تا منگلی دل اڈی رو چه بیا چه کندنو تفتی اغور تای سو زا ابن عبدود با تفتی یا غالی و تیا تو منگتا معلومی ناغا راو دانگل ناس نے راو دانگل او داس پی او والی و تورا بانی اس شل کو اس جے کندنو رارتاو کو او ارازا مقابلی لرازا اغا جے کندنو علی ورطوی کوا گزار اغا گزارو کو علی رضی اللہ تعالیٰ پر ڈال رامنی کو خود دوم را تیز گزار اکڑو د علی رضی اللہ تعالی در دال نه ټوکړو جدا شو او د علی رضی اللہ تعالی تندې مبارک په ولګي علی رضی اللہ تعالی داسې دا یو قتل لاسي د دې خیال دا چې په ما باندې د شان سو کم لګي چې داسې کړ علی رضی اللہ تعالی ول د سړ دا غندې واله هاي لوی امي خکته را وګار شو جوړي وي چې څنګه ارتاو شو نو خاورې وي یو دلوب شو داسې او دوړی اوچاتې شوي د دوواړه رک شو نخکاری دل دومره دوڑی وی دوڑا پکی نخکاری دل خو علی اللہ اکبر وی چه اللہ اکبر علی رضی اللہ عنہ وی صحابوی من پوشو چه علی رضی اللہ عنہ وی گتلا علی رضی اللہ عنہ را گئی نبی علیہ السلام و توی علی اصلاب خوب دی ولی روڑی وی کنا اگو پورا پالوانو داغذ غرا دیر قیمتی وی داغ خود جنگی توپای دیر قیمتی وی اگو ستار سی تا وجل دی ستار سی اگو با اتراوڑی وی کنا علی رضی اللہ عنہ و توی ویزی چه ماور دو قتل نو شرمیدم پاغبانه چه کمدنو لمن راوارده دنو کونه خارشوا دو ما چه کمدنو بیا بدا گرنلا وی بس مایی چه پریدوائیه وی بدا که چانمی بربن کونه پریخوری وی رالم تینا رالم تینا نالی رضی اللہ تعالیانو آغا کارنامه کرده و بیا نبیر دق قضایی که پا غربانی یو کافر ورواوڑه دو او د زنانو ځای ته لاړ سو کوئی د بنو قریزه يهودي وو ځکه بنو قریزه نبی عليه السلام ته پته ولګېدل بنو قریزه مدینه کې دنو مدینه کې دنو هغه پسې حای بن احتاب لاړ کعب ابن اسد دا غي مشورو نو وره وته ډباو نو دا ورته وي وی مرازه خدای دی غر کته چې کل راغله تا خیر نه دراوړې تا خیر نه دراوړې هغه ته وی بیا و تورډبو وی حی ابن احتاب ما ورته سران شیدل خدای دی غر کا هوتا تا چې بس شر راوړې هغه ته ډوډۍ ز خپل فرم ډوډۍ نه مې یریګا چې ته دې بو د شپې ډوډۍ پړي ز خپل ډوډۍ خوړې شما فدی په غور باندې هغه د کور راو اغه ته وی غطفان بازارا مکا پلانکیو بنو نذیر ټول راغلی دي ټول راغلی دي لوی لخر دی او نن دې کمندونو مدینه مدینه ختمه ده خلق سره ځان یو ځای کا جنی غرق بشه تباہ بشه ته دند نه نشه شو د بار نه په منګل شو دی به ختم سره دند نه نشه اغه ته وی وستا چه کل سمش ورا ور کرده ده اغا ده شری اغا ده شری بارال اگده خبره ده اغای پا خبرو که راوستو او اغا لڑو او ده نبی علیه صلاة و سلام اغا واده چه کمدنو ماتا کرو اغا تا ای بس سعیده واده ماتا کرو نبی علیه سلام تا چاو ویل چه دغشان چل شوه ده نبی علیه صلاة و سلام صحابی اولیگو بی ورچه کدی واده ماتا کردیوی وعده ما تکڑی وی نو بیا دلتا که مو آیا لخکر که خبر مکوا او کنه نی ما تکڑی نو بیا او آیا زکا بیا ملگیری لغشی جیر دلتا را توم خطر جوڑا شو سوچ پا جودا شی دلتا بیا المو آیا اغا چلال اغا نه تپوسو کو تکاب ابنو اصد نا تبانو قریزاو مشورو اغا لڑ اغا کاغذ راوڑو اغا صحابی مخی تلاسوش نوی هون داد محمد واده شوا اغاو تا سیده لال نبی علیه سلام تا چه اغاووی بس نبی علیه سلام تا غلشه تاو صحابی اولیگو اغای تا کمدنو سوکیداره لا چه دا بنو دا داغس سوکیداری کوا دا بنو قریزاو چه کدهی چه کمدنو لخکر راو بسی پا مونگ بانه حمله لا نو چه مونگ تا تالوائی نو صحابی دا اغای جاسوسه لولیگو ا صحابی وی چې زلړه مال خوب راغی په زړه د سودومه وی دې اوچت کړم وی دې چې کمندونو دې بنو قریزه والا فوجیانو هغه په لغه کوله ګنګشت کو وی دې اوچت کړم وای چې لکسات پس راوی شوما چې لکه داسم کافر او شوا زه خو زو اوچت کړم او دا خو بل وی شرم یوسو وی دې یو بل توي چه خرخ کارم نن راوڑه ده وی یو بلتا لگیا دی ویزه چه راویخ سو ما چه دیدی یو دی دغت دا سو قتل وی پا دی ملاک و سرده ده که خانجارو وی زمان خطول و اصله لرکڑی و وی رو گونتا که می خانجار تلاس کرو او دی شانمی چه کمدن پا دی ملاکی و یو بوپ پیتی وی هست دا سی وی دی یو بوپ پر دا سی او یا قبل غر والو چه دا خوشر دی وی ما را غر والو فیراون می تختیدل وی چرالم نبی علیہ السلام را تا قتل و خاندلی پیچ ما تا جبریل بیلی دی ما تا وی جبریل بیلی دی حقیسا نبی علیہ السلام تا جبریل داغت راتو نمخ که کڑی وار دک بنو قرزو یو یهودی دا زنانو پا طرف لارو او دا زنانو پا غزای بانی حمله کولا صفیه بی بی التوان دا نبی علیہ السلام پا پوجی نبی علیہ السلام اغور تا وی صفیه حسان تا وی پاس دی مردار بانی حمله کا حسانو تا پوجی دا کار نیما اغیو تا وی وی ازاد راغ حمله کی وی پا پوجی دا کار نیما اغی گٹ رواغستو گٹ رواغستو او اغا لاندیو ا کافر او د باندې نه بیا ګټر تاو کو روح ول د سر وشت مردار مردار ک صفیه بی بی حسان ته وای په ورشه کړه دغه خو تیراوله دا اسلام اصله تیراوله حسان او ته پوجي پاران کینه زری تاریخ ول اولکل وی حسان بوزله او د جنگ سړې نه و د جنگ سړې نه اوسه قاعده کول که حسان بوزله و نو په یو شیر کې به کافرانو حسان له بوزله په غور ور کړی وي او په یو غزل کې حسان دا غي پوری ملند کړی دي ارسي ور پوری کړی دي دا ار یو غزوی شیرونه موجود دي دا هر یوې غزا شیرونه موجود دي دواړو مقابله کې شیرونه به وایل غو طول کې شته سیرت ابن هشام راغستی دي خو حسان له چا په غور د بوزله نه ور کړی ار روز الانوب کې سهيلي لیکلي دي په واقع د احزاب کې فضیلت کې لیکلي دي چې حسن چې هغه په دغه غرض بیمارو او انتهایی سخت ته بایو هغه بالکل لا پاسې دونو ها بیمارو په دې وجه نه حسن رضی الله تعالی عنہ ورته چې پوجي د پاسې دو يم نه نوستل حسن دغه بیا نبی علیہ السلام ملګری کینول وی پلان جوړول غواړي یو پلان دا دی چې دشمن هغې کې اختلاف جوړول راوستل دشمن کې اختلاف سب معطول غواړي وی سب کو نو دای بنو فزارا او بنو عطفان چې وو هغې پسې قاصد ولېږو ورته وی ګوره تاسو دوی نه جدا شي مونږ او تاسو نږدې یو دا غی قاصدان رالل په پټه و سره دی راز بازو کو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی پیدا سي داسي هغه ورته کومل کجوري راکوي سالانه نو موږ بر دینه جدا شو په سوره کجوري هغه کجورو خبره کوله نبی علیہ السلام د ملګرو د پاره د خلکو د پاره دا وی چې اوس دی چې کمنو دا سب شي ماش انصارو ته نبی علیہ السلام وکتل انصارو ته وی حضرت کو وی وی او حکمی په بل ځای څه کای خبره ختم حکم مشورای نو دای زمنګ نه تروسه پور یو کجوره نه دلیلې قسم په خدای ک یو کجوره لمن ور دا چا ویني مونږ ولا کجوره هم نه ورکو نبی علیہ السلام تندی و خاندل چې ملګری همت کړي هغه ته وی بس دی تاسو نه مخالاړل هغه خپل ملګری ته وی ویډیر بادو مخړل وی نبی علیہ السلام در تکجوری کمی کړی نو تاسو به دا کمی اغسطی وی خور دی غضب نه بخلاص شوی وی اور دی دشمنی نه بس شوی وی خلاص شوی وی نبی علیہ السلام بس تاسو نه مقالاړل وی زی هغه لاړل دغه پلان اون شو دیګه کم دنو ابو مسعود ثقف ابو نعیم ثقفی راغه ابو نعیم ثقفی او دی مسلمان شو خو پټ راغې د کافرون پیژندو دار سی ای ڈی افسرو د دې محکمو کې پاتې شوو نبی علیہ السلام ته وی زه خو مسلمان یم خو قوم ته پته نشته نو خدمت حواله کا سو کوم نبی علیہ السلام خو وکاس پیژندو دغه مطابق کار به وتا حواله کو هغه ته وی خالف بین القوم وی لخر مات کا بس لخکر کی اختلاف پیدا کا اغور دے سید جی بنو قریزو پس لارو بنو قریزو تیوی وی عجیبہ گونتا کی خلقی کدا ابو سفیان اس لارو ابو سفیان کا لارو او تاسو نبی علیہ السلام ته आवाज پاتې شو تاسو وعده ما تکړه او دا لوړی وی تاسو په سری ډزر ډزر ډزر ډزر بیا څه کوو هغه وته څه مطلب ودا ابو سفیان نه ضمانت کې کسان والے چې کته سبا و تختې دي او زی او محاصره ماته نو موږ بچا ته پری دي موږ بچا ته پری دي لکه دا خبره خو خبره ده چې بس مو سوچ کو ای تاسو په خپل جرګو کې زما یو مشوره وانا کیسه هغه دې کم دنو راو ودا غینا دې خپل جرګه کې ول ابو سفیان په سر راوي ابو سفیان ته وای څنګه حالات مالات څنګه دی هغه ته ډیر خراب دي وی راشن نه راځي 10000 لخر تر راشن برابر ول څه غب خونه دي هل ته ساروی دي بوس او ټانټي دا برابر ول تاسو پاوا خونه پي او دا 10000 خلیم سخري چې مون کوم تیار ساروی له اوسې ختميږي راشن نه راځي ډیر بد حال لې هغه ته د بل نه خبر کما پیسو وکبنو کورېزا هغه در نه کمندونو کسانو غواړي او وعده ماتي دا سره تخکاری چې هغه نبی علیہ السلام سره راز باز جوړي او تا سره وعده ماتي او ستانه کسانو غواړي او بیا پیغې سره سره ګډ جوړ کړي بیا وسکه وي څو څه مطلب په ځان څه خبر شوی غونته يم نور خپل مشوره پیو کوي راووت رو غونته کې بس شی ورلړه کو راووتو راووتو چې لږ سات پسې قتل نو دا بنو قریظه مشران رالل بنو قریظه مشران رالل نبی عليه السلام دغه ابو سفیان یو بل ته سو قتل بیا لکه دا ابو نعیم خبره خو صدا داسې کی صدا کسان قرالل شاغی کین اصل ورتوی داسې خبره ده که تاسو وعده ما ته کوي که نه او بیا چې کمدنو مونږ ورته یوازې پاتې شو او دا مونږ ډبوي را ډبوي بیا به څه چلي هغه ورته لکه څه چل بیا وکړو ابو سفیان ورته ویل هغې ورته مونږ له یو لسل کسان راکړې په ضمانت کې چې تاسو به ورته مونږ یوازې نه پرېږدي ابو سفیان ورته ویل چې خلک په محمد خرڅ کوي او هغه بیا مونږ سره ګډ جوړ شروع کی چې هغه لا ورکې پاسې د پوهې زامنو پاسې نشته زما تاسو رئیس لول لرې کېږي جوړ چې دلته دی پاسې دل نو یهود وي چې زمونږ بنو قریظه دې لرې کړل مونږ هم لاړو په بنو نذیر ته هم لاړل چې هغه ته لاړل هغه وې داسې کیسه ده خلک دي نبی علیه السلام دې پلا جرګه کې نولې وه وی حالات پکار دی چې قوم څه حال لري جاسوسی پکار ده وی حذیفه وی ورته ځان حالات راوړه شو حذیفه روان شو پته وی خبردار حذیفه د لاس نه وکار نه لې گزار مزار باندې کوي ګوره حذیفه رضی الله تعالی عنہ تور شپه وا تیارو وی زلالم وی د ابو سفیان انتهایی زیرکو ویزه چې کمدنو دی دایره کې ناستی ویزه بکی ناستم هوا هم دا او نره نره باران هم دی سخت تشپا دا یخا وی وور نبلیگی چه دی پی یو بلوی نی خوی دی ناستی وی چه زستن که ناستم وی ابو سفیان وی چه پتاسو که سوک دی یو بلو پی جنه وی ما دایره که اخبر خواک ملگره اونی سه چله که پلان که کنن بیا غره ته وی چې یو پلان کې مې ته وسته یې بيزه په مخ کې شوما هغه هغه وی چې وسته یې بیا ابو سفیان وی چې ډیره سخته ده بنو قریظوم جدا شو انور یهودوم لاړل بنو فزاروم چې کمندونو بلټینګ لري هغه یې دي او خبره دا ده چې راشنه ورته ګران دي سبب دا محاصره اوچتو محاصره به اوچته کو او به زوبا واپس پچې کمندونو زو حذیفه رضی الله تعالی وای وی دا سه مخامخ موته او غشرا سره بالکل دا زړه په لګې ده لگا دیخي چې ما ستاسو د خدای دشمن خولم وی دا سه ادمي کړل انده مې راوغستا لنده می روان غستا خود نبی علیہ السلام خبر را تیاده شو چو خوزیفه دا لاس نبکار نالی وی بس اغا می پریخو دا وی روخون تا کرغین راو تلم وی راو تلم شرالم نبی علیہ السلام تا می خبر اکڑا وی نبی علیہ السلامو فرمایل چو وس لارل بیا بی خدای نراولی بیا با منگ زو دی بنا رای منگ بزو دی بنا رازی آغا واقعی دی کمدنو ذکر کئی پایی که دی نمبر دو دی کاغذی مسلمانانو کردار آغام بیر پنخ شوی دی اللہ تعالی وی دو دمر لوی لخکر مقابله که ما استاسو مددو کن چه سهر شو سیلی شو و توفان شو او دا خیمی چه کمدنو پخپل پخپل لری کی گی او ساروی بدی سیلی گریر یری گی اصونه یری گی و اغیی چه کمدنو موگیش لی او خان یری گی با دیوی و سواری گیوی محاصره ختمه دا من دیکلی اولاد رو تختیدل ایمان والاو یاد که نیمان دا اللہ پخپل زانونو او کی تراغلی تا ماته راغلی وا پاسنار ترامل پرمان سیلای داوند دورا پرمان سیلای هغه کله انسان څنګه غلای په لاله کاری هغه ابو نوی په صفیا دی زه ځنګ خاندان تعلیم وسنیه کې منتظر مسلمانانو ته چې مسلمانانو په خپل ځان کې جن جګړه دی وکړه بل مسلمانانو بل سب متحد کرے بچاری جوین داری چه خندق او فاصل مقابلن بچاری دوست او دشمن بل اسلام او کفر خندق بچاری دل اسلام او اسلام نا بلکه دل مسلمان او کفر دل ایدنس کی خندق بچاری دل ایدنس کی خندق بچاری آدرین تعلیم من لگا رکی چه کفر به اتحاد نرم بیدی کفر میں اتحاد قدم دیلی اس نن مسلمانان مختلف تی اور کفر کے قدم یو ایمانتا اور مسلمانان پر یو پر اختلی اور یو پر مدد و مسلمانان تکی یو پر مدد و نکی ناغی کے قدم یو والی تو دیلی کلی قدم بکارا بکارا چاہی کے قدم پر یو پر اختلی تی تدیر پارا و مسلمان آتیش کے قدم چاہی و اتفاق و اتحاد تنبری دی اغی نن منگ اتفاق و اتحاد تنبری دی او پا یو بل امرہ لگئی و جنود اللہم تاراوام او لخ کرے جساسو نگانلی اغیر لخ کرے او دے اللہ پا عمل ساسو لدن کے فاو اسختی دا آغا جنگ ذکر گئی فاو اکی جدیر آلتا اسو دبارہ طرف ساسو نا او دلان دے طرف ساسو نا فائز آغا دلال سوار یعنی مدینه کې دن نبنو قریزو کرن او د بحر نه چه کمدنو آغا نور را لن و دوار طرف نامین اسفل منکم او من فوقی کن و ایز آغا طرف سارو او پا آغا وقتی شراو توسترگی یعنی هر طرف تا داس مسلمانانو کسر شیر دی طرف نام لونو شید دی طرف نام دی طرف نام دی طرف نام سخت حالاتو تا نبی علیہ السلام نا پا یو غزوه کی منزونه ندی قضا شوی او دی که دومره سخت حالاتو چې پنځم منزونه دی سشو قضا شو او نبی علیہ السلام می مالا اللہ و بیوتا و مقبورا هم نارا حبسونا عن صلاة الوسطا چه مازیگر مستفاد شو پی خدای رو دی قبرونا او دی کورونا دو وو ردک کی پی منگا دی مازیگر نم پاتی کرو بیا نبی علیہ السلام پا جمع قضا راو کرداؤل او رسید علیہ السلام مرکن تا یعنی سا مرکن لراغل او تاسو گمانو نکول پا اللہ بانی قسمہ قسم گمانو نا قسمه قسم چې عرب جوړ ختم شو ته اسلام جوړ دا خيري رضوا قسمه قسم ضرورت خیالات راتل دا کټم کې امتحان وکړې شې دي ایماندارو دا وګوره امتحان دې او کوجلا کور شو پچڑا سخت باندې یعنی قسمه قسم حالات رال سخت حالات وای ز یقول المنافقون حفاغه وکې د منافقانو حال او ګندګي پاکې شو المنافقانو هغه کسانو چې بوزړو دې کې بيماري وا ما وعدنا الله ورسوله من سره لهونه کړه الله پیغمبر مگر دوک کولو لپاره اسی وای چې پاتاو بریني او پاکي چې ویړل زینا یا له سره ولا مقامرکم هي مدینی والو نشته ټینګېدل تاسو رب خپل قانون باندې او خپل دین خپل دین ټینګېدل نشي فارجون واپس تاسو دیننا تا دین وا تپری دی بس دا دین وا تپری دی وایا تاسو فریق منهم هوی جاد وخت یو ډلې د دینا ته پیغمبر علی السلام نه چ ویلې د یقینا زمونږ کورونه خالی دي یا دیوال ورته نشته یا به کناری نه نشته واړه وسره ماشومان دي نه کوي دي تو کور څوک ادارې ته پاتې کیګم کما یې بیا ورا حقیقت دا چې دا نو خالی دی اراده نه کوله مگر د تفیدو د جنگ نام والاو دخلت ردې دلیل ذکر کوي چردی کورونه خالی نو ولی نو خالی زکا شوالاو دخلت علی من اختاریا کرات دن نکڑی داخل کڑی شب دیوان دی دا فوج دا کافرو من اختاریا دا طرفون دا مدینینا سم مسئل الفتنتا بیاو گفتل شید دنا جنگ دا مسلمانانو چه دا تاویل شی چرازه با مسلمانانو حمله کو و مسلمانانو چه کم دنو حمله کو بیاو گفتل شید دینا مطالبه وکړه چې دینا د جنگ د مؤمنانو لا اتوان زای بیا کورونه خالی دي لا اتوان مخامه خالی راځي دي تا او دې ستاره نه کې بده باندې مگر لگا غونتا صرف توی په ستلل وی بس چې زما تور راولم بس هلا ایسا صرف چې کمنه یو لوګ غونتا صرف د ویلو خبره وی بس چې تو توه راځنو بیا راځي ته اسلام خلاف جنگ لا نو کور خالی دي هیڅ نه خالی وما تلبسوا بها الا يسيرا او دي ساره نه کوي دی باندې مگر لگا غونتا کنه صرف ساده ویلو خبره وي ولقد كان وعد الله او يقينا دي لو اسکلو د الله سره مخکي لا لون ندبار شنا وړي شاګاني او يقي دواد د الله چې تبوت به کول شي قول ارضوا لن ينفعكم الفرار تاسو تختي نو ټینګي دل zarar نه دي او فرار نه فنه کتا سو په جنگ کې ودري گئی خدای دې قبضنو څه نقصان نه دي او کتا سو تختې ردی کې څه فائدہ زګه ورته وای چې بالکل با فائدہ رنه کې تاسو لره الفرار تختې دل کتا سو تختې د مارګ نه یاد وجلونا وایزن او په دا کوه کې لا تمتعونا تاسو لره فائدہ درنه کړی شي مگر لگا غونتا کنه باقی عمر څه شه دي چې کم تیر شنه یقیني دي چې کم باقی دي نو اوس دي ځواني لګو اس پتن لګي چې کال لیک نیم دي اس پتن لګي قول ارته وای من ذل الذي يعصمكم سوق ته هغه چې بچ کی تاسو لرا الله دا عذاب نه او دا الله د فیصله نه خیر ادو کی بتا سبحانه د تکلیف یا ارادو کی تاسو سبحانه کې مه ربانه ولا یجدون لهم او دی بونو لري خپل ځانو د او باندې مومي لري خپل ځانو د بارا دا الله دا عذاب نه ولي ان سوق دوستونو مددگار خدای عالم الله الموقین یقینا معلوم دی الله تعالی تا هغه منا کون کی تاسو نه الموقین منا کون کی شاده جهان نه خلق منا کوي والقائلین طریقه له منا کول و اداره والقائلین او ویږي خپل عزیزان تا حلم مایلینا مون خوا ترازی زمون فلسفه خپل کوي حلم مایلینا راشی مون خوا تا فلاتون الباسا او ناراضی جنگ تا مگر الا قلیلا مگر لوگوں تا چې صرف نومی وشي بس دل راضی اشهاتن علیکم دای شومان دی فائدہ تاسو باندې د کومو فائدہ نه سود اشهاتن علیکم شومان دی په فائدہ تاسو باندې فائدہ جال خوف په باور کې چرآشی را رايتم نو ویني بدای لرا یان زورونه الیکا چې دوی وګوري تا تا یان زورو نه الیکا شکوری بده تا تا تا دورو آینام چورلی سترگی رده دی چورلی تاوی کی گولای ده دی سترگی رده دی پشاند آکاس شا بیوشی را غلوی پاقبان ده مارگ لکم سڑی چه زن کدن حالتی کلی و طرف تا گوری کلبل طرف تا بس ده چه صرف دیر حالت راشی دا دیر ایتون دی بس کلی و طرف تا کلبل طرف تا تسیو طرف تا بل طرف تا گوری یوش آلی من الموت فایز آزاب الخوفو فباو کسی لال شیرا ختم شیرا سرقو کم بیال سنت ایدادین تو خبری که تاثرہ پچبو تیرو تیرو باندی سلق چی دیں سلق سلقا یسلقو دا آنگا خطیب تاویلے کی گی مثلاق چی غور پخلکی اوڑی دا سی بیان کون کی چی توبہ خدای توبہ سی غور پخلکی اوڑی خطیب مثلاق شرف زبانی تیز خبری یو نفس خبری وی او بل تیزی تیرے خبری دی تیرو خبرو تا سلق وی لکی و چونکه دل تور سر بیر سنت انحداد امراغل دی تو تجرید باوکی سلق و کم بیر سنت انحداد دی چه کم دنو خبری کئی تاثر پجب و تیرو تیرو باندی سلق دا سین دا تنفیس نده چه سلقو کم زرده چه ملاوی گی دی تاثر دا مطلب نده چه زرده ملاوی گی تاثر نا سلقو کم دی خبری کئی تاثر پجب و تیرو تیرو باندی پتیز جباندی اشیاتن الخیر شمان پفاید استاسو اولائی کلم یکمینم دا خلق دی ایمان نیراوڑی دوڑک اللہ تعالی عملون دی فکان ذالک اللہ یسیرا او دا کار پا اللہ بانی آسان یا سبون العذاب گمان کئی چھڑالی لم یا زبو تلی نیدی دیلاوی ناٹو تلی نمڑی جاید اللہ کونتا که دکرنا پناشو بیا سکی کی محبوش شرطا که که نیش پتن لگی حالاتو حسنا جب دی بلا غارت شی حالتوش یا سبون العذاب دی گمان که چلا ڈالی لا تلی ندی ویات العذابو او کراشی دا ڈالی یود دو دی شوق ساتی من ساتی چه دی ارمان چه دی اسیدون که بباندو که بازون فل آراب چه دی اسیدون که بباندو که دیوی چردو دی طرف ترات دی نبس دی جنگ دی دیلا صرف ال طرح سر روان ریڈوی او ٹیشن میرا غصه و بی بی سی بی پیاری دیلا چه سا چلو شد یا سلون آنم بای کم چه تا پسونه که دی چه کم دنو تا پسونه کوله آنم بای کم دا خبرون استا سنا دام مو آیا چه گورا که دی دل تراغله و نستفایده بکڑه وی دی چه راشن سفایده نیشته دا خوربه بیدا ولو کانو فی کم او که دی بتاسو که نبو جنگی دلی دی مگر لب کنتا اصید نم ناموس او دا شهرت دا پارا دا غیر دا پارا با جنگی دلی وی لقد کان لکم دا امت تدریم خطاب دی امت تدریم خطاب چو گورا پیغمبر علیہ السلام امت تا وی شا وی تاسو پی اتباع کی او بتابی دارا ہے کی سستی مکو ہوئی اللہ وستاسو سکی مدد کئی اگو رئی کنا پیغمبر مقتدا دی او پا مقتدا پسی سمر زور وی پیغمبر مقتدا دی او پا مقتدا پسی سمر زور وی او پیغمبر با نفس نفیس پیغمبر با نفس نفیس پا خپلا پا میدان کی اولاد دی تاسو داغ سرا ادری گئی تاسو دا پار آغا نمونه دا تاسو دا پار آغا نمونه دا چه آغا جه کمدنو پا میدان کی اولاد دی تاسو داغ اتباعو کئی داغا جه کمدنو اتباعو کئی چه آغا دالا عقیده سمینو بیمانی چه دالا معاشره سمینو سیکی بیمانی حقی بانی چه کمدنو عملو کئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ مولانا سندی رحمہ اللہ تعالی ذکر کی وہی اسوۃن حسنہ خپل د ژوند هدف متعین کول او بیا پاغي کلک قدرېدل دا اسوۃ حسنہ نبی علیہ السلام د ژوند هدف متعین کړو فرض منصبی هغه متعین کړو تو اپنا فرض منصبی متعین کرو اور پھر اس پر ڈٹے رہو فرض منصبی تا ذمواری تا وقت مطابق تا دور مطابق تا اسلام تا حالات مطابق تا ذمواری سو جوڑی گی آغا ذمواری متعین کا او پاگی بانی بیا سو درے گا کلک ادرے گا داد پیغمبر کارو تو پدی که پیغمبر سے چل کرو زال منصب فرض منصبی سے کرو متعین کرو او پاغي باندې کلک سو ولاړو کله پری خود خار پری خود رشتہ داری پری خود القوم وطن قربان راغه پردی وطن کې څه شو آباد شو بدر کې جنگ کې احد کې جنگ کې آزاد ناټو ته څه دي ولاړ دي اوله ولاړ دي هغه په خپل پرده منصبی کلک څه دي ولاړ دي دا اوسه حسانه دي پیغمبر ته وګوره د کشن دي کار تاسو لاره تشم سواک نه دا سنت دي دا جی دا بکای خلکتش آسان آسان نا آسان به هم کوي پرږدي به نه خو لکه دا چې کوم سوی حسنه ده دې ته هم فکر وکړه دی په صورت احزاب کې راوړي دي اسوای حسنه یقینا تاسو لره ده د نبی علیه السلام په زندګۍ کې نامونه خیستا په ټول ژوند کې اسوتن حسنه تأسی دا هغه په قدم قدم کې خودل هغه چې سکړي هغه شانتي کوام فی رسول الله مارا اسوتن کی سنتی او اسمارا قدوتن د پیغمبر د نمونې نه وا فائدہ سوک اخلی یعنی لکم نہ مراد سوک تھی د پار دا غچا چاغا خیدلری دا الله تعالی چا مومن کامل لے چو می لری دا الله نا او در از رستانای الله منی رز رستانای منی و ذکر الله کثیرا د یقیدا وا او یاد ی الله لرا ډیر ډیر یعنی کيو سړی د الله تعالی په احکاماتو چلیدل غواړي داغه د پاره هم نمونه نبی علیہ السلام دا یارجونه کيو سړی د اخرت د پاره تیاری کول غواړي داغه د پاره هم نمونه نبی علیہ السلام دا ولیومل درم کيو سړی هغه وای چې زه الله سره محبت قائمول غواړم ان شاء الله رب العزت پر زما راز باز جوړ شي او زه هغه سره د کمندونو ډایریکټ شملکا تعلق الهی می الله سره قائم شي الله سره می تعلق قائم شي و ذکر الله نو د دې صوفي د پاروم اسوته حسنه نمونه چې کمندونو الله ورسوي درې قسمه خلک یاد کړل والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا او یاد الله تعالی ډیر ډیر فلمار المؤمن العذاب او باغ وکي شو وین اولی دی مؤمنانو ډاله ته منافق او د مسلمان مقابله وګوره او کی چولی دی مؤمنانو چې کمونو ډاله او ناټو قالو نو ویل دا دی هغه چې لو ذکر مو سره الله پیغمبري پیرال کړه داغه مقدم وصدق الله حکم ځای کی لکه سورت بقره کې تیر شویو شام آسف تمان تدخل الجنة ولما يعلم الله ولما ياتكم مثل الذين خلوا من اقا حالات من سر وعده شو اقا حالات را اوز دتنگی لو ٹیم دی دا ویلو چه حالات پسکی گی ما وعدن الله ورسولو فصدق الله او رشتی آویلو الله پیغمبری فما زادهم الا ایمان و تسلیما او زیادن کدی لرا مگر ایمان و تسلیما او غاړه کې خدای الله تا ایمان او تسلیم ایمان او غاړه کې خدای الله تا یعنی دا واستغفر کی ایمان ترقی کی دا قدرتی قانون دی نو حالات نه بغیر ایمان ترقی نه کینو و من المؤمنین رجال صدقوا زره په ایماندارو کې هغه نارانو بادرانو چې رښتیا کړل هغه چې لوځ کړو د الله سره پاګې باندې یعنی هغه شهیدان شو فامن هم ينتظر او سنه دینا غری چه اغیی پی انتظار ناستی اللہ و تعالی دی مونگ پا دی منتظرینو که اگردی اللہ دی مونگ پا دلگانو که نگردی فامین اوم ای انتظر فامین اوم سنه دینا غو قضا نحبهو چه پورای که اخفل منختا اخفل نظر اغیی پورا که او سنه دینا غو چه اغیی منتظر ده شهادت تو فما بدلو تبدیلا اوی نکل معمولی بدلی اللہ و تعالی پا آحد که حضر پیغمبر پا وعدہ کی معمولی بدلی اونکڑا آغا فرض منصبی چه کم متعین کڑا پاگی کلک روانو وما بدلو تبدیلا آوے نکڑا معمولی بدلی لیجی اللہ صادقینا دا چه بدلو ورکی اللہ تعالی رشتی نو تد رشتی آد دی حوور کی سزا منافقانو تا کی رازو کی اللہ یا محروبانیو کی اللہ پا دیبانی کتوبہ اوباسی زکا چه اقینا اللہ رب خون کے محربان فرد الله الذين كفروا بغيظهم واپس کړه الله تعالی انعامات د الله څنګه وګورم الله څنګه مدد وکاو او واپس کړه الله کسان چې کفر کړه سره د غصې خپل نه ډک پډا کلاړل ډک پډا کلاړل بغيظهم لم ينالوا خيرا چې نو رسېدلې دې څه فائدہ فقف الله المؤمنين او پر دې الله مؤمنانو لږ جنگا او دې الله رب العزت طاقت والا حضور اور وانزل الذين داغ زوی بنو قریزه ذکر کئی غزوه بنو قریظه نبی علیہ الصلات والسلام راغه او جنگی ټوپای یې لري کاواله جبرئیل ورته وی په خیر خدای ولی به مون کولان دي لري کړي بنو قریظه چې پاتې دي بنو قریظه وردی ورپسې کنا نبی علیہ الصلات والسلام لخکر روان کو بنو قریظه ځان پسې ور باندې ځان پسې چې کمنو ور باندې کو هر سیزان پسی بند کرل خیلائیو نبی علیہ السلام و سلام ورطوی بچکی گئی نا چی عرص دی فلکا اغیوی منگا مذاکرات کو نبی علیہ السلام و توید چا با فیصلہ ہو پی ساد ام خوخت ساد ام رموان اغی ورطوی وی بلکل داز منگا مشور پخوانے از من خوخت دی با دیر زمانگا فیصله او کی سعد رضی اللہ تعالیٰ نو پا جنگ خندق کی دیو ناشنا طرف نا غش راغلو او داغ پی دار آهشین لگی دلو بین اینا او دریده تا دا مت رگونه پی لگی دلو تا چه کم زی منگک جوڑی گی دی زی کرا سی چیگی او دا غیر واقعی زی رگونه را جمکی گی پا دا چه کم دنو دک رگونه لگی دلو ناغ بلکل بین اینا او دریده نو اللہ دے سوالو که چکا اللہ دے قریشو جنگ پاتی بل نو مالا بیا موجن او که دے قریشو جنگ نمی پاتی او خبر ختموی نو بیارا لنزی زخم نمار کراک چه شهید چم شهادت را نخراب نشی اگا زخمیو نبی علیہ السلام ورپس کسو لگو ور شرائی ولی ساد رضی رو راگی پا خربان سورو نبی علیہ السلام دیتو وی پاسی کنا تا خپل سردار را کوس کئی عمر تا سردار وی ام خدمت نکوی بیمار وغا نو پا دی را کوس کو ناغای که نو فیصاد دی وی چی ساد سا فیصلوی نو منگ پاگی خوشا لیو او سی ساد سا فیصلوی نو منگ دی سر خبر رکو چی تستوائی بستر سبر رو کن آقا دا سوکر توی زمان فیصلہ یا په زما په سلام دادا چې جنگیان ولا مردار کړي چې کوم جنگي کله کله ولا مردار کړي او چې کوم چې کمندونو خوځو ماشومان دي ټول ولا قیدیان کړي دا ټول ولا قیدیان کړي او مال ولا غنیمت کړي زما دا فیصله ده نبی علیہ السلام تندې وخاندل وې دا سي فیصله دی او کله چې الله فیصله وو دا الله تعالی فیصله وو اغه دې کوم فوجیانو اغه ولا مردار کړل نور ورته وې وځي درې ځنه ویز غلاول ورد الله الذين كفروا بغيظهم واپس کړل الله وانذر الذين اورا کوج کلا کسان چې مدد کړو د کافرانو د کتاب والونا تقلو د دینه اورتا وکړه پښړونو دای کی یارا یو ډلا وجل تاسو او که کول بل ډلا تاسو واورث کومار دوم او دار اکلا تاسول رزم کردئی او کورو نددئی او مالو نددئی او نو رزم کا چلا تاسول نددئی پاگی باندی او در وعدہ اللہ سر اکلا او نو رزم کی چلا تاسول نددئی دل کردی او ندی پای مال کردی او رزم کلا او دی اللہ تعالی پاری سبانی من قدرت والا یا ایو اللذین آمد یا ایو النبیو نا پینزم خطاب امت تا پینزم خطاب دی نبی علیہ السلام تا چستا کور والا مقتدا ته خطاب دی چستا کور والا دا به خودو د پاره نمونه وی د خودو د پاره نمونه وی په پکار دا ده چستا په کور کې د کم دنو هغه محبت د دنیا ستا په کور کې محبت د دنیا هاو نامناسب مطالبی نوی چې کم چې کم دنو د مقتدا کور دی په پکار دا چې د مقتدا په کور کې اغه ته خلق راشي نو د خلقو دین سره محبت پیدا کیږي دنیا سره نه ازواج مطهرات شي دا به خوځو د پاره نمونه وي لکه نبی عليه السلام چې سړو کې نمونه تیاروله دا شان ته خوځو کې نو خوځو د پاره ست تیاروله نمونه نو که ازواج مطهرات اغه چې کمنو بالي بالا او کالي ډیر واشي اگر دې جایز او غی جامی د دنیا دار غونت سکی واچی دا غی خوراکونه د دنیا دار غونت وی او دا غی ناستا پاستا اگر دنیا دار وی نو د دې کور نه خلق د دین سره وړي کو د دنیا فدان د پکار پکار دا چې د مقتدا د کور نه د عالم د کور نه د دین اثر تکړی شي اوړل شي فدا دی نبی علیہ السلام ته خطاب کوي چې ته د کور والا داسې ذهن تکا جوړ کا چې دا وا ازواج متوارات دا وا د خود د پار نمونه کیږي یا ایو نبیو اے پیغمبر کل ازواج کا هو اج کمن قلوب بیان تا کتا اوس کمن اراده کوي ته جوان معمولی او د خاص دین راشي هم ته کو نا زګه دې سره زما کار نشته که نبی علیہ السلام ترته داسې لوګو ته کې کول کور جوړ کړه و غوس پس چل توبه دا لکه جوړ کړه نه او دا څه حال دی ادا کاغه جوړ کړه و دا شان ته ازواج متوارات ساده وخت تیر کړه و لکه په اوربش په ډوډۍ باندې پوره ډوره پر لپسې ماړې شي وي نه دي داسې وخت تیر کړه و او زمونږ څه حال دی هغه کو نمونه و دا نبی علیہ السلام ته وی نوراشی اوماته وکنا پاو سره وکنا سره انجویلا فائدہ ور کم تاسو لره او چټی وکم تاسو او در وکم تاسو لره چټی خيستا یعنی نسبت په ختم شي بس وایم کوندو نا تورن الله او که تاسو اراده کوي دا الله او پیغمبر و دار الاخره او د کور رسنی یقینا الله تعالی تیار کړی د پاره د نیکانو تاسو نه حاجر نظیم آجر لویم یا نسان نبی دا سلورم خطاب امت خاص تا دا نبی علیہ السلام چه کم خاص امت تے ماغی تا خطاب چه دا پیغمبر بی بیانو امت تے کنا خو امت سدے اے دا پیغمبر بی بیانو تاوس چه کم دنو لگا سنج پیغمبر رد درس میں باطل کئی تاوس چه کم دنو دا سرا پدی کی ملکر دیا سکی او کئی کچرتا آغا باطل رسم ختمی او د زید د خزی سره سکی نکا کئی او تاسو خلی که دا ویل چه دا دیلا سکی دا از دا کولو کار دی دا خو انگور دا نو دا خلاف پس تاسو حسابیگی فاحش مبینا دا و بد اخلاقی حسابیگی خبردار دا مقتدا پا کور که دا دین دا نوک دا سر عمر مخالفت اغا گوره قبولو تاسو چې کوم نو مقتداګانی نو احتیاط وکوي دا معمولی خبره نه ده دا رنګ د دنیا دا مطالبه دا عائشه مبینه ده ځکه د پیغمبر منصب د دین د دنیا نه ده یا نسان نبی یا چې کوم نو خود د پیغمبر میات من کنا سوک چې کوم نو هغه راشي راتلو کی تاسو نن هغه زبان درازه احکار اتا ایبا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کردی دی ما بغت امرات و نبیین قد تو شرطا دی پیغمبر بی بی اغیز کندنو زنان دا کردی دا زبان درازی مراد دا فائشی سر تکلا با مبینہ قید راشی مبینہ قید داغین زبان درازی مراد دی یزاب لال عذاب دوچان بکړی شي ډبل بکړی شي دی سره سزا ډبل ور بکړی شي دی سره سزا دوچان دا ځکه یو د پیغمبر نافرمانی دا او بل د خاون او دی الله پاره دار کار په الله باندې آسان فم یقم من کنا او سو کتابداریو کی څه سنا دا الله د پیغمبري او کی نه کمل نو ور بکم دی لرا حاضر دی دوځاله یو د خاون تابیداری دا او یو د پیغمبر تابیداری او تیار کړه مې د دې لپاره رزقان کریمه رزق عزت من یا نسان نبی اې چې پیغمبر خوځو لستو نا کا دې من النساء دا دې کمنو د افایشی مبینې لک تفصیل دا دې کمنو لک وضاحت ذکر کړي چې کچر تا کې سوکرا شي منافقان زنانا او هغه تاسو ته دا خبرو کې چې وا یا ولي دا د کولو کار دې د زیت خوځوي ویل کنه نو د اوس د ګور سره نکاح کې سورا بد خبره ده تاسو صرف دومره وې چې بس مدینہ خوخ اخفلن کدا تاسو ویلو نو منافق پس زین کی بدارا شی چی کور کی روان نی کور کسی دی روان نی دا غیب تم پیدا شی چی کور کی تنظیم خراب دے کور کی تنظیم خراب دے نو باہر بوم حالات خرابی خبردار چې منافق لدا مقور نکی چی خپل کورنی تنظیم خراب ہو یا نساء نبی اے دا پیغمبر زنانو نئی تاسو پشاند یو دام زنانو دا مختدا خضا دا مختدا خضا بی ہوا چول نکی این اتاقیت انم کتاسو ریجی دا اللہ نا فلا تغزان بالقول فتاسو مکوی نرم خبرم کتوالی مکوی پوینا کی یعنی نرم کزا خبرم مکوی فیت مال لذین تم بو ساتی آکت چه بزرد آکی بیماری دا کوئی خبره بالکل نه کا نیغه خبره کوا وقرن فی بیوت کننا سدی زین اوچت کما دی صورت سره مناسبت وی خدا عالم کور والی ناغر چه کمدنو چه ولی خبری نکی چه خلق وی چه آخور چه سر پردو سرلو سر سکی خبری کئی دا کئی دا کئی اگر دا سی خبری نکی زکر شاوتی با چه شاوت والا با چه کمدنو بل شانده تمسشی وقلنا قولا معروفا فقرنا في بيوتكم دا پینزم خطاب امت خاصا چه تاسو اے امت خاصا تاسو زنانو دا پارا مقتدائی تاسو با تبرج نکوئی تاسو با جکمدنو تبرج نکوئی تجاہلیت کارونا او غلط رسمونا دا با تاسو نکوئی یعنی دا مقتدا پا کور کبا تجاہلیت اعمال نوی تشریعت خلاف اعمال با زکا دیو بیا بلتا نمونه کی گی خزی آقا بر دین عبرت سنگ آخلی آبا سنگ عبرت آخلی پا کاردار چتا سکر سکراشی تو چیز دین اثر سکی وقر نبی بیوت کننا او پی عزت پاتشی پا خبلو کورونو کی یعنی کور کی پاتکی دل عزت تے چلاسی بابا وی مسلمازن چودر بازار عزیدم نیک بارے ہزار آبار عزیدم با پیچی دم دم اسلام آره با قلب قیش زاره ما را دیدم وی ده مسلمان خضا بازار کی گردی آج کمدنو بازار کی گردی وی پدی دم را خپشم لکه مار چرا لٹک را کرده وی مار چرا لچه کمدنو ٹک را کرده وی ندا خلص دو وجنا با صرف او صرف تدی دو وجنا وی با گویت ارکس تعلیم کردم حلف را را سکا جرجیم کردم پیمنگ تعلیمی آفتی ہو بس علیف نیر لکو او جم چه کمدنو کوب لکو خدا گویت که زندر خان بیتر بسه محفوظ ای دردان بیتر ولیکن ای قوم از تقلید افرنگ نداند گنجرا از آن بیتر اللہ تعالی وی چه دا زنانه با کور که بیتر ادا زگه دا ملغلر ادا او ملغلر با شیپه که بیتر وی محفوظ با کار وی ولیکن ای قوم از تقلید افرنگ خدا قوم به فرنگی ری تقلید دو وجنا نداند گنجرا از آن بهتر دی ده خزانی و دانی فرق کولی ده خزانی و دانی فرق نشی کولی وقرنا فی بیوت کننا او پی عزت پاتشی پا خلو کورونو کی ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی او موزی تاسو پشاند و تلو دو جایلیت اولنی ولا تبرج الجایلیت مجاز القرآن کی وی و هو ان یبرزنا محاسنا هنہ فیزرونا تبرج داری شیخ پل فیشن خکارکی نن سبا عام طول جاہلان الا من شاء اللہ طول چی کمدنو خد جاہلانی او پل خائز کارکی سڑو تا دارنگی وسیط کی ذکر گئی وی ان تبدی المرآتو من محاسنی آ ما اجبو علیہ سطرو چی بدی خزی بانے کم سطر واجب دے او اگر دا افکارا کئی نو دا جاہلیت دے دا جی کمدنو جاہلیت دے ولا تبرج الجاہلیہ او تاو چی کمدنو مخکارا کوئی اقبل خائص پشاند اخکارا کولو دا جاہلیت دے زمانی خود روائی مذکور بسکوئی فیس بک تاو پرتی واقم نصلا او دروی مزلرا اور کوئی زکات تابیداری کوي دا الله پیغمبري یقینا اراده کوي الله چې خدمت کې تاسو نه ګندګي یا کوروالو او کتاب سره مکمل پاک واذکرنا داشبغم خطاب امت خاصه واذکرنا ما اطلافی بیوت کنا کور کې با دا الله د احکاماتو تذکرہ کوي دا الله د احکاماتو تذکرہ کوي یعنی کور کې د کتاب الله تعلیم او د هغې د عمل تعلیم ځنې درس صرف شاعرانه تخیل وي الله دې مونږه معاف کړي لکه زمونږ درسونه صرف ویل وي عمل نشته ویلي عمل نه وي دا شاعرانه تخیل دی وایه بس د الله د کتاب د ویلو ثواب خو دی پاپله چې عمل پرې نه کوو نو وبال یې هم ډېر دی دویم دی ور سره عمل نو دا حکمت شو سره یعنی زنانو کې سړو کې هم خو زنانو کې د دې ډېر کمی وي خو ویلو خوشحالېږي چې مونږ وی پلان کوي هم ختم وکړو دا ټکې وله ډېر خوند ورکوي ترجمه یې ختمه کړه وایي داسې پوهېږي دې باندې ډېرې زیاتې خوشحالېږي پلان کوي علم وکړو باجی شوه او باجی هغه د کمنونو د رسمونو موږې ټول رسمونه د هغې نه جوړېږي او د باجی په واده کې به دیګونه وي او ګډاګانې او ډانسونه به وي د باجی په واده کې او د هغې کره په غم کې رسمونه وي او رواجونه به وي رسمونه به وي رواجونه به وي نو دا څه علم دی دې څه شی وایي علم صرف شاعرانه تخیل نه بلکې عملی نمونه عملی چې کمنه نمونه به خود الغواړي ځکه ور سره ول حکمت راوړو یعنی کور کې په کار نه چې کمنه چې د عملی نمونی وي او ور سره د دینی تعلیم وي زنانه وي د پیغمبر زنانه ته وي تعلیم کوي د عالم زنانه ته وي چې قرآن او سنت زده او خلکو ته ښایا او عمل وسره هم ښایا عملوم خیا دانه چې بیا عملی واذکر نما یتلا فی بیوتکن او یاد و یاغه چې لستل کیږي په کورونو تاسو کې آیتونه د الله او د سنت طریقو نه د عمل له طریقو نه یقینا الله دې نری بری لیدون کې خبردار ان المسلمین اشارت او اعمال ذکر کوي چې دا د کول غواړي یقینا تابعداری کوونکې یقینا غاړه کې خودونکې نارینه او زنانه او ایمان لرون کی ناری ناو زنانا او آجزی و تابداری کون کی ناری ناو زنانا او رشتیا ویون کی سڑی و زنانا او صبر کون کی کلکی دن کی بدین باندی سڑی و زنانا او آجزی کون کی سڑی و زنانا او خیرات کون کی سڑی و زنانا او روجنی ان کی سڑی و زنانا او حفاظت کون کی دخل و عزتنو سڑی و زنانا او یاد ان کی اللہ تعالی لردیر دیر سڑی و زنانا آت اللہ علوم پیار کړه الله تعالی دې عملونو والا ولا باقنا اجر لوی فما کان للمؤمنین وهم خطاب امت تا وهم خطاب چې کمنو امت تا ذکر کړي وما کان للمؤمنین ولا مؤمنه او ندی لای ایماندار سړیو زنا ایماندار سړیو زنا نه لره چې کله فیصله وکړي الله تعالی او پیغمبر دې وکړ چې شي دې لره اختیار د کولو د نه کولو د کار د دینه چ الله یو قانون جاری کو توجه نبی مسلمان چې ځان ته وایي مؤمن چې ځان ته وایي هغه له دا اختیار نشته چې هغه وایي چې کپدی حکم باندې عمل کینو او کاکن کینو نه نه نه نه چې الله پر سلوار ولانو بیا به عمل کوي بیا به دانو وایي چې له بس کدا منی او کدا قانون جاری کوي او کدا جاری بیا به اختیار نشتا پیغمبر چی او فیصله واورا ولا پیغمبر چی او فیصله سکڑا واورا ولا نو امت لردی اختیار نشتا که کئی نو دی کئی او که نکئی نو ندی کئی چه زان تا دا پیغمبر امتی وی ناغا با پدی بانی سکئی ماکان لومول خیار دامو بیادی لده کول و دنو کول اختیار نشتے یعنی تابداری پی صدا لازم دا زکا ومن یعص الله سو کوم جنا فرمانی کی دا الله دا پیغمبر فقط الله ضلال مبینا یقینا دی غلط شو بغلطی باندې دی غلط شو بغلطی کار باندې بالکل کار غلط شو ويستقول للذي انعم الله عليه شپغم خطاب نبی علیہ الصلات والسلام تا استاذ مواردا عقیده سماول اورد رسول باطل قول هو زار سم ختم کا او د مخلوق لحاظ مکوا د اچ لحاظ مکوا د خپل کور نشورو وکا رسمونه سکا ختم کا د خلق د اعتراضونو او د مخلوق د خلو فکر تعالی رب العزت د حکم لحاظ وکا د مخلوق د اعتراضونو د خلو فکر داغی فکر مکوا استقول للذی نبی علیہ الصلات والسلام زید رضی اللہ تعالی عنہ لا زینب بی بی په نکاح ور کړی و زینب بی بی او زینب بی بی د نبی علیہ السلام د پپولو روا د ترور لوري و تر ترور لوري و خو کور جوړ نشو کور جوړ یعنی بس د دې هغه جوړښت یې نه راځه سټینګ نه راځه حال د زید چې و لکه کار سونو د غلام نومو بی او زینب بی بی قریشی ها د شاهی خاندان جینه ها با جوړ نه راځه زړونه یو کول چا کار دی دا الله کار دی بس دغه نه راځه سټینګ نه راځه نو زید به نبی علیه السلام ته وی بس دی پریدم پریدم اپا جی خوان نکه یو آسی کیسا دا بس نبی علیہ السلام باو تاوی خدای بخیر کی گورز دا اللہ نسوال کوا اللہ وزمین ازل کے پیدا کی تاو کی کی دا بشان دیو اللہ برا حمو کیو دا سی کل کل دن سر سیو میں اوڑا دا سی خبر دای بخیر کی اللہ برا حمو کیو دا سی بیا با آغر آگئی نبی علیہ السلام باو تاوی خیر دا گورا کنا نبی علیہ السلام بنده بلا دا نبی علیہ السلام تا پتا وا چی زینب بی بی می یو زل دردنه کڑی دا چی دی غلام سرمیولا نکاح کڑی دا اوز چی دیل طلاق ور کڑی شی نو دا دی زل با ساتل غواری اور دی زل با غیر دا دینا نشی ساتلی چی نکاح ور سرا چی نکاح ور سرا زو کم نو چی زل نکاح کومانو دا میڈیا بسوئی چی دا خو انگور سرا سو کڑا نکاح وکړه غوبل وی یو غوبل وی چې د کوم نه نو د لور سره انګور سره سوکړه نکاح سوک په مو چې انګور خو لوري خانه سوک په یو سوې سوک په بل سوې خدای تیر ازونه دا لوي کی صدا به ویل نه نبی علیہ السلام هغه ته زو خدای به خیر کی او خدای به له تبم سوال کوم ته دوا کو خدای به لکه مینا واچي او الله بره خو بس اخیر زید رضی الله تعالی عنہ طلاق سکو الله حکم کو چې دا تاسو په نکاح والا دا په نکاح والا الله تعالی حکم کو زینب بیبی په نکاح واغستا جوړ غو بل جوړ خلق اعتراضونه قران کریم چې کمندنو داغه جواب کوي جوابونه کې اول خطاب نبی علیہ السلام ته وایي چې رسم ختم کا خپ خپل طریقه ده ځان نشورو کا نبی علیہ السلام رسم ختم کا. دا مطلب دی د دې خبرې دا دې د دین خپل وزن خلکو لګیدل ابن جرير وی چې دی یو ځل وړاغ غلو د کور دغه پردو چته شو چې نبی عليه السلام مولې دې چې اوف او دا مې څه غلطی کړې ده چې زه له نور کړې ده خو ځان نه کول پکاره تا وزور خپل ده ادمه نه څه غلطی شوې ده ته بوتل زیات دې د دې په واده کې د دې په واده کې د پردې حکم راغلی دی د دې په واده کې د پردې حکم څه شوی دی چې د دې نبی علیه السلام سره واده وشو د پردې حکم راغلی دی د دې نه مخکې خو پرده نه وه او دا د نبی علیه السلام د پپولور و د پپولور خو خوري خو وړه چالو یې کړې ده نبی علیه السلام دا نبی علیه السلام نه و لیدلی دا دروغ دي اگر کې ابن جریر لیکلی دي الشفاء ده قاضی عیاض وی وی دا تا خبر کول هذا اقدام عظیم من قائله دا دو چرت سوک نبی علیہ السلام پی جنینا دا اصدی دا خبر لکر کرده دا پدی کې راوی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دی او دو په پلار باندې درو جوړولو ته پلار روایت په نقل کو په پلار می ورو ته احکام القران کې ابن عربی وای واذ الروايات كلها ساقطه الاسانيد دا ټول درو دي ويستقول للذي انعم الله عليه هاوكي چتاول هغه کسا چې احسان کړو الله په باندې او تا په می احسان کړو زګه ذات کړو دیو کنه هم څه کله کزو جگہ اساره کزان سره بي بي او يره کزا الله نه او تا پټه ساتله پزړه کې وتوفي تا پټه ساتله پزړه کې هغه چې الله تعالی کار کوون کې دا غو پوسه غمو مل کنه چتاوی چې اوس بیا بدله پزړه سوک ساتي یعنی د زینب پزړه ساتل غواړي کنه دا ستا پزړه کې وا او ته یاره دې دې ترازونو خلقونه او الله دې لایق ته تل یادو کې دا غو سپاو کی چې پورا کزه ته دین اج خپل طلاق ولا ورکو نمانیکا باندې در کړی لره تعالی را کنه تا ته مو کوم کو چې بنیکای کا لکه لا کونا له مین ارج ته دې د بارا چې نشی ماندار باندې څنګه بیا په بارد بیبیانو دخلی ویل زامنو کې شکل پورا کی دې نه اجت یعنی ته طلاق ولا ورکی بس وکانا امر الله مفولا او دې کومو فیصله د الله دې کیدو ما کان نبی علیہ السلام ته هم خطاب چې د خلکو اعتراضونه فزول دي څنګه چې الله تعالی جواز درکو بیا د خلکو اعتراض سمان لري او نشته پیغمبر باندې ستنګ بیا باوس کې مقر کړی الله تعالی دلارا قانون او طریقه د الله بار آسانو کې د ترشویستان مخ کې او د فیصله د الله تعالی د فیصله د الله په اندازه شوي ها کسان د انبیاء او تعریف کې رام بیا او منصب دغه نوستان دغه د مسله ورسو هغه کسان یبلغون رسالات الله شاغې د کمنو لټای پیغام رسای پیغامات د الله پیاوښونه او یریګی د الله تعالی نه او نه یریګی دی چانه به د الله نه او پر د الله تعالی حساب کوونکې ما کان محمدن اتم خطاب امت ته اتم خطاب امت ته ما كان محمد ابا وقدا ما كان محمد ابا احد من رجالكم شكلا پیغمبر رسم باطل ختمي شكلا پیغمبر رسم باطل ختمي فتا صدا سموائي شیر عجی دائم گوروا کنا دزوی خزایوا او دزوی خزی سرخونی کان نکی گی نو جواب دا پیغمبر علیہ السلام دم رزوی نو چه حد رجولیت تر سیدلوی او غلی واده کردی ما کان محمدن ابا احد مر رجالکم چه کم بچیو ما پا ما شموالی کسی شویو وفات شویو رجولیت تا داغ بچی را سیدلو نده رین گوری ده کب دینا رالا یر جی خیر ده کنا نو دار اصن بی پا بلچا ختم کردیو کنا پا بلچا بی ختم کړو په خپل عزت ته جامع سره نه خایيږي کنه دلته کې جی منافقان دیو دادی نو د دې خپل په سوق باندې دی په سوق پوي کوي نو په بل څه به دار سم ختم کړو دی والا کې رسول الله دادا الله را لګل شوی دی چې الله را لګل دی په دې با خپل د الله رب العزت د الله رب العزت په حکم شکم رسونا د شان مطابق وی هغه به په خپل ختمي شکم د شان مطابق نوي دا حکومت ختم ولکه رسول الله یا رجی خیر ده کنه نو بل پیغمبر براغلو د شان ډیرو چته کنه نو د سره د ازن کارونه نه خایيږي نو بل پیغمبر براغلو هغه به دار سم ختم کړو کنه ویو خاتم النبیین هغه د ختمه اون که ده انبیاء کرامو پا ده باندیم ده ده نفس بل پیغمبر دراتلو نشتا اگر شخصه گوید که من نبیم دروغی او چراغی بیزیاد کنه ده نفس یو سڑه ووی چه ده اللہ پیغمبریم دروغی او چراغی بیزیاد چه ده ده چه کندنو دروغ دی هاو ده دیو بلیگی نا ده دروغ جنده دا دې کمنو دروغ جن دي نبی عليه الصلاه والسلام ختمه اون کې ده انبيای کرامو خاتم او خاتم ل لسان العرب وی قانور وی په یو معنا باندې دي یعنی ختمه اون کې د انبیاء کرامو دا نبی علیہ السلام وی لا نبی بعدی نشتره زمانه پس بل پیغمبر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی نشتره زمانه راتون کے پس بل پیغمبر فخاتم النبیین او ختم انکے دا انبیاء کرامو یو تک ختم نبوت تے او دویم دے تکمیل نبوت ختم نبوت قانونی دفع دا او تکمیل نبوت دا چه کمدنو حکیمانه دفع دا یو حاکمانه وی یو حکیمانه خبره وی نو حاکمانه دفع دا دا چه ختم نبوت یعنی اللہ تعالی چه دا نبیانو کم تعداد چه اللہ تعالی چه اللہ تعالی دا انبیاء کرامو کم تعداد د رهبرانو کم تعداد آغاز زمکه د پاره مقرر کړه وو صداغي اخیری نبی سوکو نبی علیہ السلام نو بس هغه ته کم نه سرته ورسیدو هغه تعداد سرته شو ورسید دا د ختم نبوت فون شوې بل دا حکیمانه خبره ده الله وی زور پیغمبران بر علیکم او اک تعداد شو نور پکې تاسو کار دویم تکمیل نبوت هغه دې ته ویل کیږي چې الله تعالی د ځمکې لپاره یو هدایت او یو نظام یو تشریعي نظام هغه چې کومنه د ځمکې لپاره مقرر کړو چې دا هغه د نافذ کولو لپاره او دا هغه د خلافت لپاره حضرت انسان پیدا کړو حضرت انسان ستو پیدا کو آغا قانون لگ لگ شورو شو دا حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نسو شو شورو شو فا اما یاتی انکم منی هدن لگ لگ راتو لگ آدم لا لگ شیس لا لگ ادریس لا لگ نوح لا لگ حود لا لگ دا سے لگ لگ په طریقه طریقه باندې راتو راتو هغه قانوني الهي هغه قانوني تشريعي چې الله تعالی زمکلا کوم ورکاو هغه حکومتي تشريعي هغه چې کوم ننو د نبی عليه الصلاه والسلام د وحي په ذریعه او د قران کریم په ذریعه باندې هغه قانوني تشريعي مکمل شو اليوم اكملت لكم دينكم او اغا قانونی الهی ده نبی علیه الصلاة والسلام پا ذریعا او ده نبی علیه السلام ده وحی پا ذریعا او ده اللہ ده وادی پا ذریعا محفوظ شو چه انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لا حافظون اغا قانون مکمل هم شو اغا قانون محفوظ هم شو او چه کل قانون مکمل شو او ده مکمل نرسو بل قانون را دو تا حاجت سن زکا چه بل رازی ناغا بیا تیر کمی پورا کئی یا بطیر کمی پورا کئی او یا بعد آغی تیر حفاظت کئی آغی تیر بس کئی حفاظت کئی نو داغی تکمیل تا آجت نشتا زکا اکمل تو اتمم تو رضی تو اکمل تو اتمم تو رضی تو نپائی که نور دو گتی که خودو زائی نشتا یا باغ بلرات ان کے سکی حفاظت کی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لا حافظون نو بالمحافظ تاجت نشتا پاتی سشیشو پاتی تنفیذ شو او آغا تنفیذ امت کولشی کنتم خیر امت اخرجت لناس لتکونو شهداء علی الناس که او سڑه تنفیذ تغاڑک دی نو به حیثیتی امتی دی غاڑکیک دی حتی چه نبی ما سبقا عیسی علیہ السلام و سلام اگه دنیا تسکی گی رازی تو تنفیذ لبرازی اگه نه تکمیل لرازی او نه حفاظت تسکی گی رازی اگه سل رازی تنفیذ لا نو به حیثیتی نبی بنا رازی بلکه به حیثیتی امتی برازی او سی او سڑه ہوئی چې زه چې کم د نو نبی یم نو دې حافظ نه دی او دې مکمل نه دی نو دې نافذ نه تنفیذ خو امتی کولی شو خو دې ځان څه حسابوي نبی وایي چې زه څه یم نبی ما نو دا نبی نه دی بلکې دا محرف دی پاتې بیا تحریف شو نو اوس یو سړی کوي نو دا به تعریف کوي دې په نبوت کې تعریف په قرآن کې تعریف په دین کې څه کوي تعریف کوي نو پس دا هغې نه نبوت نبی ته حاجت نشته آ قانون الهی د آدم نه چې شروع شوی و تر نبی علیه السلام پورې هغه تکمیل ته څه شو ورسید نو د دې نه پس بل پیغمبر ته حاجت نشته نبی علیه السلام هم وویل انا لبنا انا لبنا زه چې کوم نو یاغه خخته یم خخته یم چې یو سړی بادي کړي وي او د یوې خختې ځای پکې څه وي پاتې وي یو تن نازي ډېر ښکلی بادی ډېر ښکلی خو هغه دی ډېر ښکلی خو هغه دی ډېر ښکلی خو هغه دی نو زه په کې هکه خخته کېښودلی شوم انا لبنا تکمیل راغې که نه را دی تکمیل نو دا دی تکمیل نبوت څه شی تکمیل نبوت که ته وارې دی اشکال چې دې شریعت لا هغه د لو انبیاو د آدم نه چې شروع شي وه فاما یاتینکم منی هدن هو الذی ارسل رسوله بالهدا حق هدن فالهدا سو بدل شو هغه کامل شو که ته وایې چې یاره جي دا قرآن کریم د ټولو انبیاو هغه قانوني شکل دی اخیری مکمل شکل دی دا قانوني اول آدم له ولې نه ورکو چې دې قرآن لې پیدا کول دې قرآن لې او د دې نبی علیه السلام بیا ست لې څه کول پیدا کول ټول د خبره وه دې لې چې کمنو پیدا کول نو دې د ټولو نه اول ولې نه رالېږه چې دا دومره ټایم پې تېرو چار پانچ هزار سال څه شو تیر شو او هغه ټایم نه راتلل نو ته ورته لنډ جواب وکړه چې ته مدرسې ته داخلېږي نو ته قانون چې له داخلېږي که بخاري له لکه نیت دې څه وي بخاري چې زه به څه کوم دوره حدیث کوم نو په اول کال ولې مې شروع کړې پوه نه شوې یو سړی چې سکول ته ځي نو د شپاړسم اراده لري خو ځي اول نه ځېتله ولې هغه د شپاړسم هغه سبق دی اول زده کولی نشي دارنګې د بخاري سبق د پاول زړه زده کولی نشي په دا شپه اته کاله دا وله استعداد څه کوي برابرۍ نو په اتم کال ورته بخاري څه کي شروع کي دا طالب هغې ته جوړ شي د آدم نه تر عیسی پورې دا دورې طفولیت و د انسانیت دورې څه و طفولیت دی د ماشوموالي دور و نو اولې چې کوم دی نو فعلم آدم الاسماء لگ لگ نمونه و تخولو لگ لگ الیف باتا ساجیو خاصا دا اول نمونه دا تکم دنو زمانه تفولیت و لگ گونده که انقلاب راغی زمانه نو اغوی دی اسماو نا لگ گونده که دی احساناتو نا لگ ترقیو که محسنو پیجه نئی حلم ترو کیف خلق اللہ سب سماواتین فباقا دې مظاهرنا مظهر لسشي لاړ شي هغه چې کمندنو لکه ترقی ولا ورکړه رستو انبیاء هود صالح دغه خدمتو کو ابراهیم راوړو حنیفیت هغه مخکینو وي نکاح باندې یو زور بل په معاملات زور بل په معاشرت زور بل له کور په سماول زور یو یو کو ابراهیم راغه وای انی وجات وجل الذی فطر السماوات والارض طول زندگی دے چاکی دا اللہ تعالیٰ کی عبادت او حکومت دوڑا دے چاک دا اللہ تعالیٰ دوڑا چی کمدنو دا اللہ تعالیٰ شو حنیفیت دور راگے تسابعیت دور ختم دا حنیفیت دور سشو راگے دا حنیفیت دور کی موسیٰ اقبل عیسیٰ واچا والا عیسیٰ اقبل عیسیٰ سکڑا واچا والا دا غا طول انبیاء کرامو جامع قانون چالا ورکڑے شو نو انسانیت د بلوغ دور را ورسید د چادر انسانیت منډې وهلې هر یو داویل چې سالم انسانیت په په یو پلیټ فارم څنګه کیږي یو کیږي قیصر د دې مهنت کاو کسرا د دې مهنت کاو عرب هم د دې خوب لیدا عرب وی چې مونږ به دا ټول انسانان یو کو قیصر وی چې مونږ به یو کو قیصر وی چې مونږ به سکو یو کو خو چا سره سره پروګرام نو هیڅ چا سره پروګرام نو داغی د پارا اول چې کم ننو څه پکارو نظریه عقیده برابر اول پکارو بیا ول قانون عملی سو پکارو نبی علیہ السلام دردمند الله تعالی اغلا غ قانون د سالم انسانیت ته یو کولو چې ټول انبیا په کې لګ لګې څه کړی وا اچھا ولې وا هغه ټول قانون هغه ولا سکو ورکو دې ته ویل کېږي تکمیلی دا تکمیلی نبوت ته دا حکیمانه د فقره حکیمانه د دې وجنا لفظ د تکمیلی نبوت دا اولادې د ختم نبوت ځکه په دې کې د نبی علیہ السلام د دین کمال حکمت او د نبی علیہ السلام د دین حسن د نبی علیہ الصلات والسلام د دین داږي چې کمنو اعجاز هغه څه کیږي ثابتيږي دا تکمیلی نبوت دا لګیای نبی علیہ السلام ویلو زمانه پس په دجالان راځي اور یو بوئی چې زه نبی یم زه نبی یم یعنی هغه باز خپلې خبرې لرا دیدی رنگ ورکی او نبوت او زما دین مقابله کی بوی دین مقابله کی مسلمان نورو اسود و انسیس جاہ وغیرہ اغی دعوی دا نبوت کردی وی او کولی اخیر که چه کمدنو قادیانی اکڑا چا اکڑا قادیانی پینڈای شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل پی پرائم ریدا پیل گسیت دا پترا آکی اکا کمی نبی ہویا وی دو پینزم کے پیل دا گسیتہ ایزوی دا مور نمی اول گسیتہ او بیا چراغ بی بی شوا بیا چکمدن چراغ بی بی آغا داغی زیه آغا برازی اوی بز پیغمباری اما ز پیغمباری اما او کد آغا ماجیدی او قتلا نو توبا توبی و تیو باسی داغا ماجی آغی بانی چکمدن دا کافی طول مفاعل ختم آغا چکمدن دا سخبل ماجی تیرا کڑی دا او بیا دا اغم مرگم نو یا اللہ توبہ اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا یہ قنجر کبھی اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا یہ قنجر کبھی آغا جی کمدنو بیا پخفل ما حسلہ کی مڑو گردارو نو دا خاتم النبیین نبی علیہ السلام ختم ان کے دام بیاؤ او دے اللہ تعالیٰ پاری سبان پویزات اے ایماندارو امت تا نہم خطاب امت تا چھے ایماندارو کستاسو پزڑکی معمولی غنطکی دا پیغمبر نسگیلا غنطکی سے شوی راغلی معمولی شوی اللہ دیر دیریات کی چھے دا خدشات دزڑ دا سشی دا خو اللہ ستاسو دا پارا دا غلط و رسمون و دا غلط و عقائد و ریستو یو ذریعہ جوڑا کڑی دا ریستو یو ذریعہ جوڑا کڑی دا شاہ بھی استغفار ہوائی دا ہوائی چیزل سباشی اے ایماندارو یادو اللہ لڑا پہ یادو لڑی روبانی او پاکی وائی داغو بیگاو سبا او خواق ذات تے چھ مہربانی کئی پتاسو بانی آفرین وی پتاسو او فرشتے داغو مہربانی در بانی کئی تا دید پارا چو بازی تاسو لرا دیتیانو نرانا تا آغا پا مومنانو باندی مهربان دی تخییتون دائلات دی دالائی دی یوم الکونم فاغر چدی ملاو شدام سرا سلام سلام سلام بوی او دیار کرد اللہ دی لرا عجرن کریما عجر فائدہ من او عزت من اتم خطاب نبی علیہ السلام تا شہر کلاب پیغمبر درات لونشتا استا انتخاب اللہ تعالی رضی دی پارک کرد دی چه پا قول و فیل بطو مسلا رسائی و مسلا و رسوا مسلا و رسوا او خپل و ملگرو تا من ان کو تا خوشحالی وایا او دا مخالفین و دا مخالفت تی کرمکو اے پیغمبرا یقین اندرا لگلے می تو شاہدن گواہی کون کے یو مطلب پتول امتونو بانے پا قیامت کی پتول امتونو بانے پا قیامت کے گواہی کہے در نظر بودش مقامات العباد دا سبب نامش خدا شاهد نهاد الله درجی پی جندلی دا نبی علیہ السلام نومی شاهد نومی والا شاهد کو شاهدن گواہی سے کمدنو شاهدن گواہی رسول نو یو دادا چی یو گواہی رسول بکاری یوی حصولی او بل سهل الحصول او اکتساب او قصد نتا گواہی نو مطلب اللہ نا دے حاصل کردے دا گواہی او پاسانا حاصل شوی دا نو وی رسوا او پا گواہی کی دا رسول و قصد وی نو پا ارادہ باندے و رسوا او چه سوک صحیح و المزاج چه مزاج صحیح وی او بدن چه کمدن و صحیح وی ناغم ده گواهی رسول آغا ده چه کمدن و گران نوی اے پیغمبر آئین نار سلنا کا یقیناً رسول لالے گلے میں تو گواهی کون کے تیرہ ور کون کے یرہ ان کے ودائین اللہ دائی و تاوئی زګه دای خپل کار نشي پرې خوځلې او مدعي خپل کار پرې خوځلې شي خپل داوا چاوسړې وې ز خپل داوا لږ وسراج منیرا او دی ورو خان کوونکی دیوای نبی عليه السلام ته وې یو د دیو جنا چې د دیوی نه بل دیو په آسان لګي ځنه به خلق په آسان دین حاصلې آسان دین حاصلې بل دیوی رڼا چې دا خدا په چا بوچ کیږي نه د پیغمبر بیان په چابوچ کېږي نه په چابوچ کېږي نه بل ډیوي نه چې ډیوه بلای نو کسب به پکې ومي او اراده به پکې ومي کسب به ومي او اراده به پکې ومي نو مطلب دا دی چې څوک اراده وکي او قرآن او پیغمبر لراشي نو الله رب العزت په ول ورکی سو زیرا ورکه ایماندار او تاسو یقینا د دې لپاره دی الله رضا ربنا فضل لوی لوی فضل فلا تتل کافرین ممانا دی کافرانو دی منافقانو او پریگ دا تکلیفونا دی یعنی پروائی مکو زانوالکا اللہ دا پورد اللہ کار جوڑا ان کے یا ایو اللذین آمنو دا سی او طبعی حکم ذکر کئی کدا تیرا مسئلہ فطلاق غیر مسئول بیا کے رائشی یو مسئول بیا و او بلا غیر مسئول بیا نو کچر تا مو بولا بیٹا دخلی ویلی زوی آغا جا کمدنو خوزی لطلاق ور کی او نکاور سر جا کمدنو کی گی نکاور سر کی گی خو آغا غیر مسکول بیهاوی نو بیا بکی عیدت نیشتا او که مسکول بیهاوی نو عیدت پوی تزنو روایتونو نصابی تدا مسلم شریف نا چه دماغا چه وا زینب بی بی ماغا چه کمدنو مدخول بی هاوا اے ایماندارو ازانکاتو المومنات هاو اکی تتاوش کمدنو نکاو کی دم ایماندارو سرا هاو بیا طلاق ورکوی دی لرا مخ دلاس لگول استاسو ندی سرا منی شرف اتا سبانه سیده چشمی ری دی لرا جوڑا جامو لور کی او چوٹی ورگی دیل را چوٹی خیستا یا ایو النبی انہا احللنا لکا دانا هم خطاب نبی علیہ السلام تا چه توم پزرکی خدش مراولا چه دا مال را جائز بیو کنا زکا ستاد پارا دا سالور کسم خد کول جائز دی دا سالور کسم خد ستاد پارا سری جائز دی و تو گورا چه دا زینب پا دی محللاتو کده که پا محرماتو که دا خو پا محللاتو کده بیا ول استاد له خدشه کوي اے پیغمبره یقینا روا کړی مینه تعالی را دی بیا نو ستانهغه شوار کې ولا ته مہرونا یو قسم دویم اواز مالک شوار الله استا دا غنا چرا ګرځول وی الله تعالی ته یی ویل دی دریم او بنا ته امیکا تار ترلونا او ستار په پولونا نثرور او بنا ته خالقا او استاد ماما لونا او بنا ته خالق او د ماسی لورګانې دی د ترور د مور د طرف نه هغه هجرت کړو تا سره کنه چې کمی هجرت نیمه کړي هغه بیا رشتہ دارو می بنی کان شي ورسته و امرات مومنا سلورما او هغه خدای ایماندار کیو وا بدل نفسال النبی کدا چې کم ننو او بخیزان خپل پیغمبر تا ان اراده النبی او اراده کې پیغمبر یعنی بے مہر ازانو بخی اراده کې پیغمبر چې نکاح کړی دې سارا دا سلورم قسم چې دې خالصت اللہ کا من دون المؤمنین دا دے کمدنو صرف ستاد پار دی خالص ستاد پار علاو دی ماندارونا خدا لبنا ما فرضنا لیم یقینا معلوم نمات آغا چه مخرق کردی ما فدیبانی مبارد بی بیانو دے که او مبارد آغا سکے چه ملکت ایمانو کم چه مالکان دیو اللہ سنن دے لکه لا اکون آلال علیکا آرش دے دو پارا چه نشی بتابانی ستنگ سیا او دے اللہ تعالی بخون کے محروبان ترجی من تشا من هنا و توی لیک من تشا ترجی من تشا من هنا نبی علیہ السلام باندی که خزی دیری شی نو آگه باندی نمبر واجب نو دا کسرت دی بی بیانو داغی چه کمدنو دیر حکمتو ندی چه نبی علیہ السلام لا دا دیری بی بیانو اجازت ورکڑی شیو یو دا چه پا هر خاندان کې تعلق پیدا شی تو جاڑی با مضبوطی شی دویم دا چه دا کور زندگی با مرتب شی دا کور زندگی با مرتب شی او درم چه کمدنو دا چه دا دین با خوراولو که با آسانتیا شی زکا چه بی بیانی با دینی شی دا دین با خوراولو که با آسانتیا شی او نبی علیہ السلام و سلام آغا شهوت لنکاولی زکا چه دا طولی چه کمدنو اغا سیبی وی سیوا دائشینا ترجی من تشا من هننا ترستو که اغا چالا را چیرا دیو کی من هننا دینا او ترانیز دیکای زیور که زان خواکی اغا چالا را چی تیرا دیو کی او کمت بی بی چی لطای تو اغینا چی جدا کڑی وی تا یعنی دیوی نمبر دی ختم کڑی وی نمبر دی دیوی ختم کڑی وی او سج کمدنو بیای واپس نمبر تکای اون دل اختیار دی دا طریقہ دا دیرنی زیدہ انتا کر را آئیو نوننا چی سڑی بشستر گیره دی یخی بشستر گیره دی ولا ازنو خبکی گی بنا غمجنی کی گی بنا سا کتوی اوی خوال لار نشنو خبکی گی بنا زکوی واجب پیننی ویرزینا او خوشال بیدا طولی پا آغبانی چی آتیتا اوننا چی تور که دی لرا طولی با خوشال بی کلهن یرضین الذمیر فاعل تاکید دے کلهن طولے طولے وخوشالی والله علما فی قلوبکم اللہ پوئی په هغه باندې چې شنو استاد وکړي او دې الله پوئی او صبرناک لا یلک النساء من بعد دا لسم خطاب نبی علیہ السلام ته یعنی د سلور اقسامونه علاوه تعالی د جواز گنجائش نشته یو دویم دا چه داشته بی بیانی چری نو دی دیر سخت تیری کردی دی او دی دی دین پیشات که مرسته کردی دا نو دی و جوان باندی درشته دی زوجیت نکت کول دا بدل جایز دی چه سه دا لرکه او نوری پنی که که دی بلرکای نا داشته چری نو دی بلرکای نا او دی سلور و کسمونو که چه سم رکای نو که تا مخ که سلور کسمونو چه تیر شد لا ایلو لکن نساو ندی روا تعالی را چه کمدن زنانا من بعدو پس دی سلور و قسمونونا کدا ماناو که چه من بعدو پس دی نهونا دی نهونا نور در زیاد جایز ندی بیا دا منسوخ تی وی و دی مخینی آیات پرنی ایلنا احللنا لکا و نسخ تاجت نشتی من بعدو ماناو که پس دی اقتامی ارباو علاوه دی سلور و اقتامونا ولا ان تبدل بهن من ازواج اوني دي روا تعالى را بدل اول پديبان دي بيبيان ولا واجب كرسنون اگر كه حيران کی تعالى را وسند دي مگر اج مالکان شي ول الله استا يعني کي ويز خرصاي او بدل را بدل يه نو خير دي او من کو هي بن صلاح ہے او دي الله رب ال عزت پارس باند نگران يا الذين امنوا لسم خطاب امتا دا سه کار او دا سه خبر امکوی چه پاغی سر مقتدات تکلیف رسی مقتدا ته تکلیف ورسی. دا سکار او خبره مکوئ چې پاغه باندې مقتدا ته تکلیف ورسی. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی. ته زینب بی بی په نکاح کې ډیر چې کمندنو خبره رالی ډیر زیاتو احکامات پکې چې کمندنو رالل چې دا غي نکاح شو ولیمه لا نبی علیہ السلام مرګری راو غفتل سلک ستوان متوانی ولا تیار کړیو ستوانی ولا تیار کړیو هغه ډوډۍ لراو غفتل هغه یو خو نبی علیہ السلام ډوډۍ ونه سم د وختینه و تراله نبی علیہ السلام کړه ډوډۍ ده کنه سم د وختینه و ته سوش ولا تیار نه و وراله او چې بیا ډوډۍ وکړه نخپې په خو باندې واچولې نبی علیہ السلام د کور نه چا کا بو کېده پراتو دا وختي راتلم پیغمبر له تکلیفو کونه شو او دا بیا ناس صدام پیغمبر له تکلیفو هغه نه وعده کړو دا پیغمبر له تکلیفو او درې مداوا چې زنه دې کمندونو منافقان به راغلیو منافقان به زنه راغلیو هغه به وي چې دې مړ شنو موږ به پلان کې پني کالو او چې دې مړ شنو دا پلان کې به موږ وسالو پني کالو داغه باره کې هدايات رااله اے ایماندارو لا تدخلوا بیوت النبی فذنکه کې کورونه پیغمبر تا مگر دا چې اجازه وکړي شتا اوسا د پاره د خوراک خیر ناظرین نه او شنی انتظار کوم کی په خوالی دا غتا چې دوره وختي نه وته تلې چې پروت وتا ولکن زاد ویتم باو کې چراو بل شتا سو فدخلون ذن نشي فایزا تو ایم تم چې ډوډا اخرینو خوار شي او تاسو مې شوق لرونکي په غب کې او خبرو کې ان ذالک یقینا دا کار تاسو دا تکلیف ورکه پیغمبر لره هغه حیا کی تاسو نه او الله رب العزت هغه حیا نه کی من الحق کی ده حق نام باق نه کی ده حق نام بل ادب او کی تاسو پردی حکم راغی تاسو غواړی د دینه سسیز سامان غواړی د دینه او د پردینا دا ډیره د پاکه خبر د تاسو د جوړونو د دې جوړونو بل وما کان لکم او نه لای تاسو لره تاسو تکلیف ورکې پیغمبر لرا پیغمبر له تکلیف ورکې والا ان تن کې وزواج او من بعد یبدا او نه دل دا جایز دي چې په نکاح کې بیا بیان د دوه فرض د نشاره هم یقینا دا کار تاسو چې اوس یو سړی وای چې پیغمبر علی السلام هغه ژوندې په حیات دنیوي سره په حیات دنیوي سره نو دا چې کم دنو د چې څوک په ژوندۍ دنیا ژوند سره ژوند دی داغه د خزه سره نکاح دی بیا د نبی علی السلام خصوصیت څه شو خصوصیت بیا څه شو دا نسب قطعی دی او خصوصیت د نبی علی السلام دی چې د نبی علی السلام د بیبیانو سره نکاح جایز نه و یقینا دا کار تاسو د الله په نزد یې جرم دی یا کخار کوي تاسو ته خبره او یا پټوي دی لاره یقینا الله په سبحانه پوهه ذات لا جناح علیهن دا خلق د حجاب نه مستثنا دي یعنی بیبیان ته وای چې دا خلق تاسو د پاره د پردې نه مستثنا دي نه نشته ګنا په دی باندې بیا با ان په بار د کم دنو د پلارانو د دی کی بیا با ان په بار د پلارانو د دی کی او نه په بار د زامنو د دی کی او نه چې کم دنو په بار د ورونو د دی کی او نه په بار د ویرونو او نه بباره د خوړینو او نه بباره د مسلمانانو زنانه وکې او نه د هغه څه چې مالکان شوله شونه دی یعنی وینځي واتقین الله او یرګې د الله نه یقین الله تعالی دې په هر سبحانه گواه یقینا الله تعالی هغه دې په هر سبحانه گواه ان الله او ملائکته یقینا الله تعالی او فرشتہ دا غوی صلونا علی النبی آج کمنو آفرین وی پہ حمد پیغمبر باندی وی ایمان دارو صلو علی وسلم و تسلیما تاسو ما آفرین وی دا غب حمد باندی او تابداری وکی دا غب یابیا یعنی کہ صلونا علی النبی اے ایمان دارو صلو علی وسلم و تسلیما او گورا پیغمبر علیہ السلام یک کی آوازی تانی تنہا سالم دنیا مقابل ترا میدان ته شوه ده او مقتدا ده باغ با پسی سمرا زور ده او اغلی گیا ده او دا قید اصلاح گئی او غلی گیا دے در رسم باطل سکی رات کئی او در زان دے چکم دنو رسمون سکی وی آوازی باندے لگیا دے او غر رسمون ختمائی و اللہ تعالی او فرشتے تاغ پہ حمد سوئی آفرین جو سوالون تاغ پہ حمد بانے سوئی آفرین شاوی اے مومنانو تاسم در نبی علیہ السلام پہ حمد بانے آفرین وائی وانا رومی وائی آ محمد افتخار المرسلین آ محمد رحمت للعالمین آ محمد حاذق امراض ما آ محمد حاذق امراض ما آ محمد اطمینان قلب ما آ محمد داستان جند ما تو بگو اے مسلم پرہیزگار صلات بر محمد صد ہزار تو بگو اے مسلم پرہیزگار الصلات بر محمد صد ہزار نبی علیہ السلام بانے درود نو آیا صلو علیہ وسلم و تسلیما درود آئی آفرین آئی پاغبانے او غاڑا کیک دے غطا بیا بیا یقیننا آکسان شغی تکلیف ورکی اللہ لراو پیغمبر لرام اللہ لراو پیغمبر ایزار ثانی چھ کم خلق اتباع نکی او اعتراض کئی ندا ایزار ثانی دا تکلیف ور گئی اللہ پیغمبر لا بلانت کردی اللہ تعالی دی لرا و دنیا پا آخرت کی او تیار کردی دی لرا عذاب موہینام عذاب سپکون کے او آنکسان شاغی چی کم دنو مومنان لا تکلیف ور گئی مومنانو سڑو زنانو لرا بید آغینا چی کردی دی آغی یقیناً اچت کردی طور تو مات او گناہ لویم یا یو نبیو یو لسم خطاب نبی علیہ السلام تا چی منافقان تا دا تحمد لګول مکملاو نشي دا سي عملو کوي خطابو کا مسلمانانو زنانو تا چې منافقانو ته د تهمت لګول مکملاو نشي اے پیغمبر اپ کل ازواج کا هواي چې کم دنو بیانو خلو تا و بنات کاولونو خلو تا او نساء المؤمنين او خذو ایماندار تا یذین علیهن من جلابيبهن شراوا دړي په خلو ځانونو باندې درانه درانه پړونی شکور نه بار د ضرورت لپاره وځي حضران درانه چیلو نه او ساده ری په ځان نه واړی جلباب دا ډیره کاری ودا شوبانه پیژندل شي دی یا وو پیژندل شي شرافت دی فلا یوزن ذیل و تکلیف ور نه کړی شي وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخون کې مهربان تهمت لګون کو ته زور نه او یاره د دنیا لا اله الا الله المنافقون كبند شو منافقان ربد خبرنا والذين واكسان في قلوب مرض بظن ذلك بيماري دا والمرجفون او غلط خبر خورون کی مدینہ کے چاڑن ڈوری کی غلط خبر خورائی مدینہ کے دانو غریان نہ کبیم خام خاز و تام مسلط کم دی لارا پدیوان نے خام خام مسلط بکم تعالی رب دی بیا به دی گاوند د کتاب سره په مدینه کې مگر لګونتا مالونی نه نه ما سکی بو فلانت کړي شي کم ځای چې موندل شي دی او نیول کېږي وا او خاص خاص بکړي شي او وجر کېږي وا تفصیل مکمل کنه دا بیا مکمل ختمول شي قانون د الله په باردا کسانو کې چې تیر شي وستا مخ کې فلان تجلا او بالکل وونه مې قانون د الله رب دلون یا سلو کناس یا سالو کا ناسو دا یار دا قیامت ذکر گئی آئی اس بات دا قیامت یا سالو کا ناسو دا دا منافقینو یا و حربا دا شاگا و چه کم دنو دا سی کارون شورو کی او دا سی خلق با پدین بد گمان کی او وهم که با خلق و ردا غرزی چه دا پیغمبر علی ملغیب نده نسنگ پیغمبر دی یا سالو کا ناس تپوس کستان خلق ببارد قیامت کی ورته وا یقینا علم دې د الله سره دی او تاسو چې په اکرې چې کېدې چې قیامت دې وی یقینا الله لعنت ولې په کافرانو باندې شاغی دام پیغمبر نه مانی چې پیرازو نه کوي او تیار کړې دې لاره کار امور همیشه په دې کې همیشه لا ځن ولی ولا نصیرا او بن مومن ولی ان ځان په اړه څوک دوست او مددگار هغه راز چې ریته وشي ریته پکړې شي مخونه ده نه تقلب اڑول راڑول بشی جانی ریتاول بشی مخونا دی بور که وای ودی یا لیتنا های ارمان زمونږه اتوان الله چې موږ تابعداري کړو له الله او تابعداري کړو موږ د پیغمبر وقالو او وای دی ربنا یا رب زمونږه هنا اتوان سعادتنا دای څه کم دنو د پیغمبر د الله رب العزت د قانون او د پیغمبر د قانون داغین رکاوٹ سو ستاز تناور کباران دازن خلق اوزر پیش کئی یارو ایسته میں کڑوے پیر میں او استاز میں او لیڈر میں او داغی دو وجن آران دا اللہ حکم و دا پیغمبر طریقہ سشو پاتشو تانوی رحمه اللہ تعالی لکلی دی چی دا بڑو کی تابداری مطلقاً عذر نه دا څو عذر نه دی دا الله د حکم او د پیغمبر د طریقې پر خوذل ولرا دا عذر کول شهر زما مشر او زما لیډر نو ما څه کړو دا عذر نه هینا اتوانا سادتنا یقینا پر خوذل او منګت اتوانا تابعداري کولم تم شرانو خلو شیخانو کوکو باران او د لیډرانو یو دینی مشران یو دنیوی فازل لونانو غلط کلو منگ دلاره نا ربنا یا رب زمانگا مرکی دیلارا دبل سزا دو دوشن تسزا نا او که بدیبان الانت قرد ایمان دارو لا تکونو کاللزی نازو موسا یو لسم حکم امت تا فتحمتونو وغیرهو پی الزاماتو مقتدات او پیغمبر تا تکلیف مرسولی بن اسرائیلو موسا علیہ السلام تا تکلیف رسولیو یو شاغبانی چه کندنو الزام لگو چه ده پت زی کلام بی نو براگه ده پی براگه ده پی اللہ و تعالی تیغا الزام دفکو موسیٰ علیہ السلام یو زی کلام بل لانگی واحلو ناغه گٹ کپڑی یوڑی ناغه چه کندنو خلق اولی دو بدانی چه خیط خصفا براگه پی نشتا دویم قارون پی تهمت لگوله و تهمت پی لگوله و چو رنده یتیار اکلا او اغا چه کمدنو پاسی دا موسیٰ علیہ السلام دوی تما تا خبری گئی پی تا دا سدا سکار نو کڑی موسیٰ علیہ السلام و توی تا دی پا آغا داد قسمی چه کم پی رغون پا دریاب کی غر کڑی و چه دا ترسی آوائی اغه وی یریدا بیماله قارون پیسې را کړې موسی علیہ السلام وی اللهم ان كنت لك نبی الله کذ ستا پیغمبر من فغضب لي زما د پاره کار شو زما د پاره کار او غصه وکا الله زما کې دوی بیوی نی وې نو قارون نی وې درې مدادا چې قران کې همشته اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا سوره صف کې وی لمت زونني وقد تعلمون ان رسول الله اليكم هداي تابعداري ولا نو کړې مکه یې پسند آ کسانو چې تکلیف ور کړو موسی عليه السلام درام خبر او الله مما قالوا قال الله تعالی اخلاص کې موسی را راغ نه چې ویلو او دې څنګه دنو وکانا عند الله او دې دا پرېز الله باندې او دے پنیز دا اللہ وجی یا مخوریز یا ویلزین آمنو تقو اللہ دولستم خطاب ام نبی علیہ السلام تا او امت تا طولو تا جگم دینو دولستم اے ایماندارو او یرگی دا اللہ ناو کوئی خبر سامان نیغا سم بکی اللہ تاسو لرامل نستاسو ما بکی تاسو گناہ نستاسو سو کم جتابی داریو کی دا اللہ دا پیغمبری دو یقیناً دے کامیاب شو بکامیاب احساب بکامیاب احلو یا باندی این نارز نرمانا امت زمواری و پیغمبر تا قانون تشریح ملاو شو عقیدہ سماول عقیدہ سماول او عمل سکور سماول او دو امت کار دے اطاعت داغی من لو تابداری کول تادار چا اخپل اخپل صدا زمواری دا دی زمواری لاتا پیدا کرے شوی دی زمواره لا ته پیدا کړی شوی نر شو بهادر شاه څوک چې فدی سیمواره کې غداریو کې الله مولا ثواب عذاب ور کې یو عذاب او چاچه دا سیمواری ادا کړه هو یتوب الله علی المؤمنین الله رب العزت په کمنو باغبان مهربانی وکي هل نارن الامانه علی السماوات یقینا مولان دکو امانت پاسوارنو پزمکیو پخرونو بینکاریو کو دوچت اولو دو دینا او یری دل دو دینا او چت کدیل را انسان یقینا دیرے ظلم کونکی او نا پویا سوال یو سوال دا دے چی صورت حامیم سجدہ کی حال تا ذکر کئی چی دیتا کل اویلشو چی ایتیا توان او کرها ایتیا فوانا و کرها نو قالتا اتینا فائعین قالتا اتینا فائعین آیت نمبر گیارہ یولسن بیمن تابداریو او دلتا ویچ فا ابینا انکاریو کو سیو کو انکاریو کو دوی مدادا سوال چه انسان دا بوج اوچت کو ناولنه انسان آدمو یا نو از انسان اوچت کو نو ده ظلوم و جهولو لشو تیاو ده صفت کول بکارو نو ده ظلوم و جهولو لشو نو یو جواب اغه داري چې د حمل نه مراد دواړه آیاتونو تطبیق کوو چې د حمل نه مراد خیانت دی خیانت دی من حملت المرأة اذا خانت في نطفتها چې کله خزه نطفه کې خیانت وکړي نو حامل شي نو فابین ان یحملنا ان یخنها و حملها و خانها الانسان و خانها الانسان او دی انسان نه انسان کافر مراد دی نمانه دار پلان دیمی که امانت اسمان نوزم کتا او غرونو تا نوغی انکارو که دی خیانت کولونا ار یو وی چې اتینا توایي مون تیار یو کوی او یاري دل خیانتنا دې خیانت نسو شو وا عمل الانسان او انسان په خیانت وکاو نور اچا په خپل ذمہاری کې خیانت نه اسمان نسبه کې اچا په خپل ذمہاری کې خیانت ونه کو خو سیوا د انسان نه چې د خپل ذمہاری کې سو کو نو دې ظالم او جاهل شنو دویم جواب داده چه آغا ده صورتی آغا آیت ده حامیم سجدی آیت آغا چه کم ننو تکوینی امور دی تکوینی او دلتا تشریعی دی تشریعی دی دلتا تشریعی آل دا چه کم ننسو تکوینی آر یو چه کم کم لپیدا کرده ورطوی دا خپل کار کوا سمندر تاوی دا غرب کار که وکار ده لحیوی سعید غر خپل کار کئی سمندر خپل کار کئی ونی خپل کار کئی چه کمی و تاوال کرده بکئی خود دل تا مراد تشریعی ده تشریعی دا دو کم مکا جائز ناجائز حلال و حرام لکه خازن کی اور روایت تھے چې الله تعالی چې کمنو وویل الله رب العزت آدم علیہ السلام ته انی عرضت الامانه علی السماوات والارض والجبال فلم تطقها ما مانت مکه اسمان ته حواله کو غوی طاقت کو نه لرو فهل انت اخذها فادم اتی اخلی فادم اتوی یا ربی وما فیها الله دې امانت کی سری آدم وتوي الله رب العزت وتوي ان احسنت جوزيتا وان اسات عقبتا کتا گناو کو نیکی دی وکړنو بدلا بدر کیږي او کتا دې کمنو بد وکړل طالبا سزا درکی سزا بدر کیږي آدم علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی ته وی چې ما سره په دې کې څنګه مدد کیږي الله تعالی ته وی ان اذا تحملت فسأعينک چې تکاله چې کمندنو دا اوچت کې د امانت زبر دې مدد کوم زبر دې سکوم مدد باندې کوم نو لن دا چې د دین مراد دا د شریعت احکامات کی تکلیف مکلف کول چې ته ښه کوې نو بدله به در کوم چې بد کوې سزا به در کوم نو مکلف کول شو که نه مطلب ذمواري در باندې شو تکالیف تشریعیات نو اوس د آیات مطلب دا دی د عرض نه مراد وړاندې کول دي ویل نه دي مراد صرف موازنه کول کول لکه تا سره یو بار دی دو مانه بار دی او یو کوچه دی خر دی نو ته دی بار ته وګورې او دی خر ته خر وایي دی کې د نیم وروړي پوه نه شو نو دا موازنه وکړې ته چې دا بار د اخر وړی شي کوړلی نو دا موازنه وشوه د دې تکالیف شرعیو او د دې ځمکې او د اسمان او د غر د استعداد او د طاقت نو هغه انکار وکړو انکار نه مراد ایبای حالی ده ایبای قالی نه لکه بار ته وی چې تا بوجه دې خر ته مخامخ کی نو ته وای خر وای چې زه پکې وای په غوی می دوه ګنټه یې وکړه بې درې م ګنټه چې مې په کوله غوی وی چې زه پکې هغه په خوله ویلی خودی تا ایبای سوی حالی نو زدی دا دا پرس که دا قرآن مجید دا احکامات دا می دی غرطا اسمان تا اسمکی تا پیش کرل باقیوی چی منگ پکی نیو منگ پکی نیو انسانوی چی انا لها حملها الانسان یعنی انسان کی دا استعدادو دل اللہ رب العزت ماجون مرکبو اغا احکامات ده برا نراتل اغا حکومت برا نیو تفصیلی من خلیفه کی کرو او انسان کتا نیو پا انسان کی ده برا نروح سکرو اچاولیو دا روح الهی پا بل چاکی نو نو اللہ رب العزت وی انسان کی دا وسو تو حملها الانسان ده دی وجه دادا انهو علت پی وجه دادا چه انسان کې د ظلم او د جهل طاقت شته د ظالم کې دی شي او د جاهل کې دی لشي اوست دی دیوال ته ظالم ویل شي ها جاهل وته ویل شي ظالم او جاهل واغ چاته وای شاوې کې طاقت وی د عدل او د علم په دې انسان کې اوم عدل راتلې شو او اوم ظلم اوم چې کمندو جال راتلې شو اوم نو دې دوه مخه نور ټول کائنات یو مخه و صرف انسان سو دو مخه دی که کتا پاتې کېدو نو ظالم اوسه کېدو جاهل کېدو او که هغه برغه امانت یې قبلو نو دې څه کېدو عادل شو عالم شو نو نتیجه دا راووته چې کومو خلکو کتا توجه وکړه ظلم او جهل ته نو لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین وال او چې کوم خلکو هغه بر احکامات راواغستل هو یتوب الله علی المؤمنین ول دا شاو ولی الله رحم الله توجیه حجت الله کې کړی ده نو دا امانت نه مراد دا دی دا آیات مطلب دغه دی دا به مخکینه توجیه زجاج دا هغه کړی ده خو لکه هغه کې تکلف دی دا دوم او دا آیات مطلب هم تقریبا دغه کړی ده خلیفه معنا او دا یو شی لیابودون او دا معنی څه شي فما خلقت الجن والانس الا لي يعبد دامنا او اني جائر في الارض خليفه او ان ارزنا الامانه حياسب الانسان ان يترك سدا دا ټول یو شی دی بس دل الله تعالی انسان پیدا کړو بیا تعبیرات دار چا خپل دي دا ټول شریعت سره ولګي انسان په دې ټول کائنات کې مکلف کولی دی تشاول الله رمبی دیار رسبابونه پا دیدی پا دید دی دا سوال لی چه بده سالم کائنات کې دا یو انسان دی چه دی وڑاو کواو مکو عدت دا خبری دی نور طول خپل خوخه کئی او دا یو انسان دا چل کئی نا خپل خوخه نور نکئی نور په یو سیز پیدا دی اکا کار کئی بس هایی که دا بل کار دا اپوزیت دا ولتا کار استعداد دا نشته انسان دا سشه دی چې دکې د دوه مخه دی دکې د خو د بد د نیک او د بد د ګنا او د نیکای دا طاقت په دکې څه دی شته دی نور چا کې دا نو دا د دې سوال جواب دی اصل کې چې په سالم کائنات کې مکلف ده انسان دی دا ټول صورت تکلیف وکنه دولس خطاباتو دا کوا پیغمبر ته وایي تبلیغ کوا او امت ته وایي اطاعت دی کوا دا تشریع وکنه پیغمبر شریعت راوړلې تاسو شریعت بیانې تاسو یو منی عمل کې څه کوي راولې د دې موارده د تاسو په سر نه تاسو دی له څه وی پیدا شوی بیا صوفی کرام هغه تعبیرات کوي لکه مجدد رحم الله تعالی وی چې دا امانت نه مراد هغه تجلی ذاتی استعداد دی د تجلی ذاتی څه شي استعداد پیریان اغای چه کم دنو دیر ترقیو کی دیر سو کی ترقی پا اعمال و سرا پا اخلاق و سرا دیر ترقیو کی نو اغای دی صفات و نبر نشد لی دا اللہ دی صفات و نبر فرشتی چه دیر ترقیو کی نو اغای چه کم دنو دی نور دی صفات و نبر اغای نبر نشد لی دی صفات و دی نور نبر نشد لی انسان چې دی نو دی په برزی او دی تجلی ذاتی قبلی په دو پورې تجلی ذاتی قائمېدلی شي د الله تعالی د ذات تجلی هغه په دو پورې څه کېدی شي قائمېدلی شي وجه دا ده چې دا تجلی ذاتی قائمېږي په نور پورې خو داسې نور پورې چې هغه مقام بهي غواړي چې دا نور په چا پورې څه وي قائم وي نو فرشتې فقط نور دی د هغې نور په چا پورې څه نه دی قایم نه دی او جنات چې دي د هغې نار دی هغې کې روح الهي شته خو هلته کې مقام بهي کمزوری دی هغه لطیف دی نو هغې پورې ودرېدلی نه شي انسان چې دی نو دس کې نور دی روح نور دی او دا بدن د ده دا د خاورې دی نو دې پورې رڼا قایمېدلی شي نو دې تجلی ذاتي ته ترقي کولی شي د دې وجه نه جبریل کته پاتې شو او نبی علیہ السلام بر لاړ ځکه بر تجلی ذاتی وه او جبریل د تجلی ذاتی طاقت نه شه لرلی هغوی زه نور بره که زم نه سوځم او نبی علیہ السلام په بره لاړ هغه د تجلی ذاتی طاقت لرلی شو نو هغوی د انواراتو د صفاتو پورې ترقي کولی شي نوره بره ترقي کولی او انسان چې کم نورو بره ترقي کولی شي خو د امانت نه مراد قابلیت او استعداد اغه د تجلی ذاتی دی تجلی دارنګ زنی وای شمانت نه مراد محبت الهی دی چې دی الله رب العزت انسان دی له پیدا کړی دی محبت الهی لره گفت احمد که حق فرموداس من نگنجم در هیچ بالا او پس در دلی مومن بگنجم ای عجب گر مرا جویی دری دل ها تلف بی نبی علیہ السلام اللہ ویلیو گفت احمد که حق فرموداس چه اللہ ویلی دی چه من نگنجم در هیچ بالا او پس زمان مینا پا ایز دائی که نزایی گی ایز سوک دی طاقت لرلی نشی در دلی مومن بگنجم ای عجب دا مومن پا زڑ که زایی گم داغی پا زڑ که زایی گم گر مراجوی داری دل ها طلب کما گوری نو دا مومن پا زڑ که میو گورا ان ارزن الامانه یقینا ما وړاندې کو پېښ میکو دا امانت پاسمان او پزمکام او تغرونو باندی نو آغی چه کم دن انکارو کو توچت اولو دینا او یردل دینا او چت کدر را انسان زکا چه اقینان دیده چه کم دنو ظلم کو انکه او نا پویا بیعذب اللہ المنافقین تا چه اللہ تعالی سزاور کی منافقانو سڑو زنان اولارم او مشرکانو سڑو زنان اولارم او مهربانی که اللہ تعالی مومنانو سڑو زنان او او دی اللہ تعالی بخون که مهربانا دیزه پوری دا قرآن کریم دری سی پورا شوی دری سی پورا شوی دا دیزه نا چه کم دنو دا قرآن کریم سلورم ایسا شروع کی دا قرآن کریم سلورم ایسا شروع کی مخی ایسا کی ہوئی چه خیرونا برکتونا ورکون که اللہ دے خیرونا برکتونا ورکون که اللہ تعالی دے اس وی چه مالک اللہ دے مالک لکل شین ہوا